Keveri Good Like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 118. podcast, mindenki Falloutot tol é, vagy azt tolja é adása. Hát, srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, hallgatóink. Hát nagyon, tényleg le a kalap alatt, aki éppen nem a Falloutra van rákattanva. Félve jegyzem meg, munka után egy fél órával tudtam fölmenni TS-re, bekapcsoltam az Xboxot, és egyből a Fallout volt, amit elindítottam. Úgyhogy, ja. Kéne még hát... két darab Skrull-val támasz... Ja, bocsánat, másik TS. És igen, Alex közben egy másik TS-en egy kis Fallout klubot alakított magának, és ott enchantolnak, és adnak, vesznek, ha lenne benne bármilyen multiplayer vagy co-op lehetőség, amit a Bethesdának ebbe sem sikerült bele erőszakolnia. De miért is lenne, hiszen a Fallout 3-ba se volt. Igen. Így van. És miért is lenne egy open world világnál 2015-ben, lassan 16-ban, nem tudom. Nekem-e magasak az elvárásaim, vagy a Bethesdának túl alacsony az önértékelése? Na jó, erről talán majd később. Itt van velem Agrino, Pandino, Balázs. Ja, World Never Changes. Igen. World Never Changes. Ne, mert Lali lemegy a térképről és a TS-ről, ha bármiféle spoilert is véletlenül. Igen, mert ez aztán egy spoiler mondat, tehát ez még a Fallout 1-be is benne van ez a mondat. Tehát, bizonyám. De mondatnak mondat, tehát benne van a játékban, vagy nincs benne a játékban. Szia, Lali! Ezt elköszöntem, de... Itt van velünk Gudus Lajkus! Ejjó! Aki éppen, ha jól sejtem, a háttérben a Need for Speed-en rage-el, mint az ágyugolyó. Ha ti hallottátok volna, amit Marci, tehát hogy ez a... Ez a kicsit megijedtem. Tehát, nem, tehát olyan károkodás, jó volt. Olyan károkodás volt, hogy... Szükségsebesség, nem? Így van, szükségsebességezik, és olyan káromkodást volt, hogy gyakorlatilag bevérzett a fülünk tőle. Tehát, hogy ilyen egész kegyetlen volt. Na mindegy, itt van velünk azért Lali, aki semmiféle Fallout spoilert nem engedélyezett a mai napra. Sziasztok, bizonyám, egy mondatnyi Fallout spoiler, és azonnal diszkonektál a TS-en. Ezt vágott, hogy a hétvégén, vagy azt vágott, hogy a végén meghal? Csak nem a Good Like hal meg a végén. Pont most akartam mondani, ez az, amikor, tudod, amikor ott vagy a faluban is. És itt van velünk Metálos Alexovics. Tényleg? Hol vagy Metálos? Aki gyűlöli, hogyha Metálos Alexovicsnak szólítom. Épp ezért minden egyes alkalom a marha vicces. Igen, fontos, hogy megköszönjük színének, hogy most is itt van, és nincsen mútolva. Így van, szeretnénk színi megköszönni neked, hogy nem vagy mútolva, és itt vagy. Úgyhogy szia, színi. Hello, cover is on by the sea. Tényleg nincs itt? Nincs, de majd biztos visszaérkezik. Lehet, hogy éppen enchantol valamit Falloutban. Az lehet, mert hogy mi tegnap ezt együtt kezdtük el ezt a játékot, pontosan éjfélkor, amikor elérhető lett. Az a lényeg, hogy nem vagyok totál kockákkal körülvéve. Hát jó, azért ez most megérte. És Mielőtt elkezdődik az ordinári nagy Fallout 4 őrület, én azért szeretném megjegyezni, hogy Balázs már rátkenték a LaFerrari-nak az összetörését a Váci úton. Miért? Mindenki tudhatná, hogy én nem olasz autórajongó vagyok. Így van. Kevés dolog van, amire emlékeznetek kéne, kedves gyerekek, az általános iskolából. Az egyik az, hogy Balázs nem olasz autópárti. Így van. Így van. De miért mész el mellett? De hogy? Ó, srácok, egyszerűen imádni fogom ezt az adást, hogyha, mert nekem kifejezetten célom volt, ma is egyébként, hogyha kicsit kezdhetném én egy podcasten, szörnyen későn sikerült hazaérkeznem a mai nap folyamán, és ez azt jelentette, hogy én előre direkt beterveztem, ó, tök jó, ha meg lesz igra a Fallout 4, jó, akkor veszek fel abból egy kis videót, jó, ma mondjuk podcast alatt, mert az amúgy sem veszi el az agyamat, egy ilyen autós amit, játék. Amit szeretettel fogadok. Hogy nem veszi el az agyamat a játék, amit játszok podcast alatt, így van, ja, én nem bolozok. Nem azt, hanem, hogy igen, hogy valami olyan háttér tevékenységet tudok végezni podcast közben, tudod, ami nem köti le az agyamat, szóval nem kezdek el mondjuk cségózni, hogy amiben tudod hallani akarnám a trapot, meg ilyesmi, hanem egy ilyen totál mellék tevékenységet tudok folytatni, és gondoltam, hogy jó, ma rögzítek akkor Falloutot, meg utána akkor mondjuk podcast alatt megnézem, hogy milyen az új Need for Speed, mert egy pár napja megvan, és mondjuk nagyon kíváncsi voltam rá, tudod, hogy milyen, mert én azért régen nagy Need for Speed fan voltam. És nem gondoltam volna, hogy ennyire, hogy mondjam, ennyire rage-es lesz az a Need for Speed-nek a megnézése. Egyszer-kétszer, hogyha éppen úgy vagyok, akkor mondom, hogy éppen mit tapasztalok, és akkor egy ilyen kis Geekbox-ra felkerülő videó előtti véleményemet majd egyszer-kétszer halljátok. Eddig az a legnagyobb vicc benne, hogy egyszerűen amiközben megyek, folyamatosan nyomja a pofámba az üzeneteit, de állandóan, de olyan szinten nyomja, hogy konkrétan, és akkor azt hiszem, hogy majd én elolvasom, de csezd meg, versenyzek, érted? De ne, olvasd el! Instant reflexből nyomom ki, szóval eddig amit írt a játék, azt nem olvastam el. Csak ennyi. Az olyan volt, mint amikor Geekbox most vasárnap játszottunk, és akkor nekem a rendesen küldték ugye neked az üzenetet az Xboxodra, és a split screen alsó képernyőn voltam én, és kb. Így az egész képernyőmet betakarta, hogy mit tudom én, Minecrafter 76 küldött neked egy üzenetet, tehát így kellemes volt, meg jó van. Mondjuk ja, ezt igen, nem igen, is értem, igen. Hogy miért nem kapcsoljátok ki. Tehát, hogy ezt én néztem mindegyik őtöknél a streambe, vagy videóba, egy bevillan. Már nem ki van kapcsolva. És hát a notification-eket abban a pillanatban ki kell kapcsolni, főleg a streamelsz, meg ilyesmi, mert... Már kikapcsoltam, én nem tudtam, hogy lehet nekem, te mondtad meg, hogy ilyen van. Aztán én utána ki is kapcsoltam, úgyhogy... Kikérem magamnak. Úgyis csak arról küld ugye értesítőt, hogyha valaki felvett barátnak, vagy küldött üzenetet, vagy ilyesmi, hát az meg... Mert alapvetően szerintem tök vicces, amikor Cségó stream alatt megjelenik, hogy rád ír a haverot, hogy nézem a streamet, de nyomorék vagy. Egyébként azt vágod, hogy az nem tudom, hogy nálad hogy jelenik meg, de alapból nem jelenhet meg. Nekem megjelenik. Mert a Steam overlay az nem a játékban van benne, hanem a játék előtt van layeresen. Igen, az egy másik a... monitort vesz fel. Nem? Nem, én is játékot veszek föl, de tényleg egyébként azt hiszem, hogy a streamben nem jelenik meg. Csak közben már volt olyan, hogy így írogattak de rám. De volt már ilyen, hát én is egyszer beletrókodtam a streamedbe, és én is láttam a streameden igen. Keresztül, hogy rád írtam, igen. Akkor viszont, hát akkor nem tudom, mert izét veszek föl én is mindig ablakot. Az, lehet, ablak, az ablak is ugyanúgy rossz. Ahogy nem ablakot, hanem izét, na játékot, játékfelvétel. Hm? Ja, akkor nem. Azt miért írja ki gyerekek, hogy watch this video in YouTube gaming? Mert most a live-adásokat most már elkezdték az emberekre ráerőszakolni, hogyha valaki live-ol, akkor azt YouTube gamingen nézd, mert az mert, nagyon bocsánat. Mert amúgy bocsánat meg nem nézi senki, ja, a és viszont gaminget. Az megvan, hogy izét a Google Plus-t bejelentették, hogy szépen leszedik a YouTube-ról, és szép lassan elkezdik leépíteni. Végre egy normális ötlet. De a YouTube az első ilyen. Az azért jó, mert most már nagyjából megszoktam, hogy ez van, és hogy tudok rá válaszolni, most majd csinálnak valamit, és megint nem tudunk válaszolni. Nem? De a legjobb ebben az egész felfogásban, ebben ez a ráerőszakolták, mindenki azt akarja, hogy tűnjön el, nem tűnt el, aztán mire mindenki már úgy volt vele, hogy fuck it, megszokom, akkor bejelentik, hogy na jó, tudod, mit mégiscsak egy ötlet volt. Igen, így mégiscsak mégsem működik, és így mi meg itt ülünk, hogy hát fuck you. Tehát, hát, de te egyébként körülbelül tényleg így van. De most már legalább azt tudja mondani a Google, hogy nem ti voltatok, akik miatt ráeszméltünk, hanem mi jöttünk rá magunktól kis okos kis buksinkból, hogy igen, lehet, hogy ezt nem megszüntetni, hanem újítani kell, tehát a PR duma az majd megy. Nem megszüntetjük azt, ami rossz, hanem ez továbbfejlesztés. Továbbfejlesztés, igen. Ez nem bug, ez feature. Ja, igen. De gondold el, hogy hány PR meeting kellett ehhez. Igen. Hát szerintem egy, mert az egyik csávot kirúgták, tehát... Na jó van, hát... srácok... Beszéljünk a találkozóról? Beszéljünk a találkozóról? Jó. Beszéljünk a Geekbox találkozóról, mert hogy szerintem baromira jól sikerült. Tehát... Iszonyat egyszerű volt parkolni, az volt benne a legjobb. Igen. Jó, hát az viszont kegyetlen volt. Azért azt elmondom, hogy én felhívtam Marcit, így ott álltunk fent a felsőmeten, és így mondom, hívjuk már fel Marcit, mert hogy hol van már, és így csörög, tudod, így csön ki, és így a legvégén felveszi, hogy parkolok, basszus, nincsen hely, pff. És így ennyi, és így lerakom. Nem ilyen szép szavakkal, és nem ilyen enyhe hangsúlyal, szóval a poka rohadt dögölni, meg ez is így leraktad így, tehát, három szó, a szenvedek kicsit csúnyában, a parkolása, bémeg, klik, ennyi. Ja, és a végére sietek. Sietek, ezt mind csak üvöltve, nem oda. Ez torkom szakadtából üvöltve. Igen, de tehát én néztem, hogy... És így leraktad, és én meg ott álltam, és mindenki nézett rám, hogy na, jön Marci? Én is mondtam, sem parkoltam. Körbe mentem a téren kétszer, láttam, hogy ez esélytelen. Aztán az egyel párhuzamosabb utcában sikerült egy Audi A4-es helyére beállni a Grand Cherokee-val. De úgy, hogy se mögöttem, se előttem nem volt egy centi hely se kb. Amikor beálltam. Nem, tehát nála. Ez a tipikus ilyen kivezett, meg leparkol magától az autó, ilyenkor így jól jönne, nem? Igen. De van benne körbe radar, úgyhogy úgy egyszerű, csak mögülem ne akarjon kiállni senki. Na, mizé volt csak, mentem két kört, na mondom, ezt nem hiszem el, és tudod, elkezdtem az egyik utcába kifele menni. És láttam, hogy egy kis Ignis, kis drága kis Ignis leparkírozik ott. De pontosan úgy parkírozik le, hogy kettő darab Hummernek a helyére megállt úgy, hogy se előtte, se mögötte az ég egyet a világon senki ne férjen el. És mondom, én nem vagyok egy bunkó sofőr alapból, de letekertem az ablakot, rádudáltam, mondom, ne haragudj! És egyébként egy idősebb férfi volt. Menjél te a büdös kutya! Mondtam neki... És egyébként dugsz fel a tű-tű! Nem vagyok olyan... Nem, tényleg nem ilyen volt, tényleg lehúztam az ablakot, tudod, tű-tű, mögöttem már ordibáltak, dudáltak, de mondom, nem érdekel, ezt megbeszélem itt vele. Mondom, ne haragudjon, de mondom, itt még legalább kettő, de inkább három autó kényelmesen elférne. Ó, tudod, körbenézett, ó, tényleg, tudod, egyből állt előre, mindent, tudod, száll ki, és akkor ilyen... Mint hogyha ilyen vér komoly háború lett volna köztünk, így jön ide, hogy ne haragudjon fiatal ember, meg hogy köszönöm, hogy szólt, meg hogy legalább mi tartsunk össze. De ki mi? Nem. És úgy fejezte a mondatot, hogy legalább mi kommunisták, tudod? Igen. És itt tök aranyos volt, innen tök meglepődtem, hogy mondom, azt hittem, hogy haragudni fog rám, de itt tök aranyosan. Na legalább mi tartsunk össze, meg minden. Mondom, én csak szóltam, nem akartam bunkó lenni. Nem akartam bunkó lenni, de így születtem, én nem mondtad neki. Igen, nem akartam bunkó lenni, de a fasz, én van még jó. Még egyszer, mert ízzel, szíje, verem a fejedet. Nem, egyébként, tehát ez még a jobbik eset, hogy így elmennek, meg elismerik, de volt olyan, hogy szóltam neki, és ő nem is úgy állt be, tudod, hogy így, ő így hosszában parkolt, nem, Marci? Igen, de ennél rosszabb, amikor valaki így ilyen keresztbe parkolt, tehát így ugye föl vannak rajzolva szépen a parkolók a járda mellé, és akkor gyakorlatilag ott is párhuzamos parkolás van, és így beáll valaki másfél helyre. És az azért jó, mert a mellette lévő két helyet is elfoglalja. Tehát igen, mert hogy pont kiesik. Igen, mert hogy pont középre áll, tehát balra mellé se tudsz beállni, meg jobbra mellé se tudsz beállni, mert lehet, hogy az autó befér, de te már nem tudsz kiszállni. Aha. És ezek a legjobbak, és általában a legkisebb autókkal szokták mindig ezt abszolválni, tehát tényleg az ilyen Ignisek, meg a D-Vutikók, meg az ilyenek tudnak így parkolni. Ja, de egyébként ők amúgy pont tudnának simán bárhogy másnak parkolni, igen. Nem? Tehát, de mondjuk azt adom, hogy kisebb autóval nehezebb parkolni, legalábbis én mindig szenvedek. Van a cégben egy ilyen Ford Fiesta, és azzal mindig szívok, mert az annyira rövid az autó, hogy nem tudok vele tolatva beparkolni sehova, mert mindig neki megyek vele a járda szegélynek. Ilyen nagyon epik módon. Tehát ez a nagyon... Ezt mondjuk fura, nem azt, hanem nem érzed a hátulját. Tehát nem, egyszerűen nem érzem a hátulját, és még egyszer sem sikerült szerintem úgy beállni vele, hogy a kerekekkel ne érje már a járdaszegét. Aha. Én mondjuk te nagyon vicces, téged megnéznélek egy ilyen Ford Fiesta-ba, vagy ilyen kis Pandába, hogy hogyan... Ford Fiesta-ba tök aranyos vagyok, hát úgy kell elképzelni, mint Isti, csak dagadtabb. Mint Isti, csak dagadtabb, hát ok. Igen. Tehát ez a oké. Mit akarok nektek mondani, amikor már vége lett, most bocs, hogy így áttekerem a izét, nyilván arról is, csak most így erre jutott eszembe, hogy parkolás. Vége lett, ugye mi átmentünk, vagy hát ti átmentetek, én is átmentem egy-két percre ebbe a bárba, ugye? Igen. És én ugye onnan mondtam, hogy voltam 2-3 percet, aztán nekem mennem kellett személyzetre, és akkor én elköszöntem el minden, és mentem kifele, és ott a másik oldalon volt egy ilyen, egy bácsi szőlőt árult, itt azon a kőlapon, tudod, volt ilyen piacrés ott azon a parkban. És a csávó árult a szőlőt, tehát ki volt rakva a szőlő, és így ült, és így pont mentünk el mellette, és akkor a csávó, hogy és akkor én volt mellette valaki, beszélgettek, hogy már második hete szedem az antibiotikumot, és ott volt előtt a szőlő. És így, tudod, így kirakva. Ja, aha, ja, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag értem, azt köhögte le, non-stop. Igen, és így, akkor mellett a vásárlók, én már három hete. De az a poén, hogy pont mentem el előtte, és így pont néztük, hogy egymásra néztünk, hogy nyilván ebből a szőlőből én szeretnék venni 2 kilót. Igen, ez minden álmom. Tehát, hogy így gyakorlatilag egyébként ez olyan szimpatikus, tehát, amikor így megmérgezi így a félpiacot így poénból. Igen. De egyébként vannak ilyen guszta dolgok, amikor így mész valakihez, és így otthon van valami rokon, tudod, ilyen férje, felesége, valaki, hát ők mindegy. És múltkor voltam egy ismerősömnél, akinek a csávóját én nem ismertem, de amikor meglátogattam, akkor otthon volt. És éppen valami nagyon undorító szagú ilyen káposzta főzeléket evett, és minden falat után köhögött egy ilyen jó hurutosat. És körülbelül másfél órát oltam ott, abból 1 órát zabált a csávó, és minden falat után egy ilyen... És utána az életedet, nem? Tehát és akkor így belegondoltam abban, hogy úristen, mondom, milyen lehet ezzel az emberrel együtt élni. Na és most azt képzeled el, hogy ez árulja neked a szőlőt. Igen, innen üdvözöljük. Igen. Kicsit olyan, mint az igazi nagypapák, akik borsozzák a levest, és utána belekóstolnak egyet a kanállal, majd utána csak ennyit hallasz egy egész facsán keresztül, hogy... Megvan a nagypapatod, és akkor még egy kicsit rátesztelöd. És azt mondja, jó lesz. Igen, ez általában a falun szokott így előfordulni, falu napokkor, tudod, amikor nem az van, hogy őhű, hanem hogy őhű, még kell bele egy kis csípőst. Igen, elég gyenge. Gyengusz. Csajoknak való ez. Igen, vagy amikor így megvan a pizzád, és hoznak hozzá ilyen önteteket, és akkor így meglocsolod, ez milyen öntet? Tabaszkó. Utána ilyen csönd van az asztalnál, és így mindenki téged néz, hogy bele fogsz-e harapni. Ó, gyerekek, én egyszer jártam, úgy irgalmatlan éhes voltam, de ilyen kegyetlen. Tudod, amikor már így nézegeted a konyhát, hát ha találsz száraz tésztát, vagy valamit, hogy azt is betolod. De hát nem otthon voltunk egy szálláson, és rendeljünk pizzát. Tudod, és amikor ilyenkor, amikor már nagyon durván éhes vagy, akkor ilyenkor a pizza rendelés az ilyen, nem tudom nátok, hogy szokott menni, az ilyen legszívesebben mindegyikből rendelnél egyet, dupla sajta, dupla feltétel. Igen, tehát... és utána, amikor jön, akkor így minden perc egy órának tűnik. Tehát, hogy hát ez igen, nem igen. Hol van már? Hát 2 órája megrendelted. Ja, hogy 3 perce? És ez volt, hogy rendeljünk egy pizzát. Ó, oké, rendeljünk egy pizzát. Honnan jön ki a leggyorsabban, tudod? Ez volt a kérdés. Igen. És akkor jó, oké, rendben, rendeljük meg a Dr. Pepéből. Oké, rendeljük meg onnan, nagyszerű. Akkor a következő, mit rendeljünk? Családi, ó, jó, családi, az tudod, ketten voltunk, az igen. Kell, az kell. Ja, az kell, tudod, ne, 50 centi meg ott családi, így személyes. Igen. Tudod, ez már az, amikor kihozzák is, tudod, hogy a szélébe bele se fogsz kóstolni, tudod, mert igen. Esélytelen, hogy ezt hozzányúlja. És akkor a következő, jó, miért rendeljünk? Hát család, oké, rendeljünk magyarosat, jó, magyarosat, meg akkor rakassunk rá pepperonit, jó, de édes pepperonit, nehogy izé csípős legyen, jó, jó, édes pepperonit. A magyaros az amúgy is picit csípős, oké. Nagyszerű, megrendeltük minden, leadtuk a rendelést, ugye, hogy van. Tudod, és ez, amit az Alex mondott, ez az 1 perc, 1 óra, 2 perc, 3 nap, tehát hogy ez nagyon-nagyon durván, aztán így egyszer csak jön a pizza, rohanok le, mint az állat, kifizetem, ú, jó illata van, ú, iszonyat jól néz ki, ú, nagy királyság, leülünk, kiszedünk egy szeletet, tudod, de tányér, semmi nem kell, doboz fölött, és így beleharapok, harapok így négyet, így, és így ez a jóles érzés az arcomról így átváltozik ilyen rémületté, és nem csemege pepperonit raktak rá, hanem csípőset, és ilyen csípős pepperonit életemben nem ettem, plusz a pizza is kegyetlen csípős volt, és konkrétan egy szeletet alig tudtam megenni, de így köhögtünk, mint amit az előbb mondtatok, ez a meg ez a csuklasz, meg viszket a fejed, meg minden, tudod, ilyen nagyon-nagyon durván. És nem tudtuk megenni a pizzát, és ott voltunk kegyetlen éhesen, és egyszer kellett rendelni egy új pizzát. De ez mekkora rekt? Nagyon nagy rekt, de hát fölhívtuk őket, gondoltad, nem voltam ideges, na mindegy. Jó, térjünk már vissza mi volt a közösség találkozóra. Á, már nem emlékszem rá, küldtek PLS. Egy újat, azt hiszem, PLS, igen. Na, térjünk vissza a találkozóra. Ugye először is mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt, tehát nagyon-nagyon meglepődtünk, hogy mennyien voltatok. Ugye 11 órára mentünk oda a konzolok szervizéhez, ott voltunk, akkor ugye bementünk. Kicsit ott még szervezkedtünk, kinéztünk, és egy olyan, nem tudom, ilyen 60-70 ember várt kb. Az üzlet előtt. És akkor így jó, elkezdtük a dolgokat, amit kellett, ugye egyesével be lehetett jönni, és akkor aláírtunk, meg posztert osztogattunk, meg mindenféle ilyen dolgokat, amik csak voltak, meg fotózkodtunk, és akkor így 2 óra múlva, hú, nézzük már ki, hogy mennyien vannak, hogy lefogytak, lefogyott már a tömeg, vagy és kinézzük, és így ugyanannyian voltak. Jövő utca végigért a sor. Igen, és az a durva, hogy ez konstans végig ez volt. Tehát olyan, mintha soha nem hívtunk volna be senkit, vagy akit behívtunk, és kiment, az újra beállt volna a sorba. Tehát, hogy ilyen egészen meglepő volt, nem? Tehát, hogy így... Most így lefutott 200 ember, és így megkérdeztem a fotós srácot, hogy hát hányan vannak kint? És így kinéz, hát ők 200-an! És így... És ugye ilyen is rémület elfogyott. Igen, tehát így nem ennyien voltak összesen, tudod? Tehát, hogy... De nem is tudom. Annyian voltak, csak aztán jöttek. Nem tudom, a végén mondta, a fotós mondta, nem, hogy azt hiszem 350 olyan kép készült, ami ilyen poszteres, vagy nem tudom, tehát hogy akkor még az üdítőket nem osztogattuk, igen, vagy igen. Valami ilyesmi volt. Igen, azt ő mondta, pontosan. Ugye az, biztos, voltunk. Az biztos, hogy 350-nél többen voltatok. Az 100%. Egyébként nagyon-nagyon tetszett nekem, vagy nem tudom ti, hogy voltatok vele, nekem ez tényleg meglepődés volt a javából, tehát hogy így ennyien na, vagyunk jó, ott, jó és... És igen, egyébként így előtte Gergő mondta, hogy kérdeztük, hogy te mennyi emberre számítasz, és akkor mondta, hogy hát egy 50, max 60, tudod. Igen, amúgy ezt mondtam egyébként én is. Én 60-70-nek mondtam, hogy mondom, 60-70 emberre áll is, de egyébként nagyon durva meg sikerült minket lepnetek ezzel, hogy ennyien ott voltatok, és ezt még egyszer köszönjük szépen. Igen. És az új Need for Speed-nak pedig nem köszönöm azt, hogy létezik, bár egyébként süt ki a nap. Én reménykedek abba, hogy jobb lesz, hogyha végre világos lesz. Ja, mert azt várod, hogy ne este legyen? Igen. Azt is várom, hogy ne este legyen, és azt is várom, hogy kicsit elkanyarodhatunk, és átkanyarodhatunk a Need for Speed-re. Azt is várom, hogy ugyanúgy kanyarodjon az autó, hogyha kanyarba megyek be, mint hogyha egy csőegyenes szakaszon vagyok, mert ugyanakkor a sebességem, szóval vagy ne fékezzen magától, vagy pedig ne... másítsa meg a kanyarodási szögemet akkor, hogyha kanyarba közeledek, mert ez így baromira nem jó, mert egyszerűen nem lehet kiszámolni azt, hogy hol vagyok, meg hogy hova fog érkezni az autó, mert megyek, nem csökkentek sebességet, mert ugyanúgy nyomom csőgázzal, megyek, és ő lelassít magába kicsit a kanyarnak, meg kicsit jobban be is veszi, meg kicsit azt hiszi, hogy majd jobban beveszi nálam, és így nem. Vagy na mindegy, ezt majd geekboxon, ezt most nem akarom. Igen, kérni, igen, csak... léci, ne itt. Csak gondoltam, felhozom. Na de szóval ilyen, nagyon sokan voltatok, és zsír volt. Sokan voltatok, nagyon-nagyon jó volt, lesz majd róla egy videó, Balázs fogja egyébként megvágni. Igen, tehát az epilepsziások majd nem nézhetik meg. Így van, vagy megnézhetik, viszont garantáltan készít, harapjanak rá valamire, és nem tudom, a nyelvüket pöcköljék ki, vagy, tehát hogy valami készüljenek fölre. Nekem egyébként nagyon-nagyon bejött, és nagyon jó fejek voltatok, sokan jöttetek oda, hoztatok mindenféle cuccokat, Alex sikeresen otthagyta az összeset, amit neki hoztatok, úgyhogy... Itt van a kocsiban. Igen, meg nálam is itt van a kocsiban egyébként, szóval, ja. Viszont le vagy mutolva Alex továbbra is, vagy nem tudom, hogy direkte vagy véletlenül. Hoztatok nekem például sajtos pufit, nem is egy ember, illetve nem sajtos mondjuk pufit, hanem pufit ez hoztatok. Ez a, tehát hogy így beírom direkt, hogy pillanat, ne szólítsatok meg, már is jövök, legyünk profik, nem tudom Alex, hogy itt vagy-e vagy nem. De jó. Péter Árpád? Jó, igen, nyilván, Péter, az igen, nem azt, hogy pillanat, tehát hogy így, nem tudtam milyen pillanat, azt hittem, hogy ez egy olyan pillanat, igen, hogy meghatottál, vagy valami, sírsz és így lemutoltad. Egyébként igen, sikeresen ott hagytam, és fel is akartam hívni valakit, hogy hozza már el a sok cuccot, de aztán sikeresen elszállítottátok. Nem hittál fel senkit. Ugye képzelni, hogy zalaegerszegi rendőrkapitányság, tessék? Ott hagytam a mustáraimat. Ott hagytam a Springles dobozkát, amit az egyik rajongó készített nekem, hogy csak videóban bonthatom ki. Ja, nem én voltam. Oké, okay. Mit akarok mondani? Igen, mert hogy siettem, és rengeteg cucc volt, mert tehát így három üveg mustár mag, pisztoly, tehát gyakorlatilag minden, és utána meg ugye bementetek a bárba, nekem meg rohannom kellett, és így mondom, úristen, nem fogok odaérni, tudod, és így teljesen kizártam mindent a világomból. Mit akarok mondani? A másik, amelyik meg mondtál nekem, már nem tudom, mi volt az, mit mondtál még? Hát nem tudom, mire gondolsz. Hát, hogy... Hát, mármint, hogy mit mondtam, nem értem. Hát még valamire akartam válaszolni, amit mondtál, csak aztán most elfelejtettem. Na jó, van, oké. Hát ezt én honnét tudjam, hogy mire akartál válaszolni, hát figyelj. Amit mondtál. Jó, hát Fallout 4. Na, erre válaszolja tudsz. Nem lehet, mert Lali miatt nem lehet. Nem lehet. Amúgy mondjuk tényleg... Ezt el tudjuk mondani, hogy jó-e vagy nem, nem? Tehát, hogy... Az még belefér bőven. Nem jó. És így Lali, neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hogy konzolon egy szar, és már megint hívnak! Nem hiszem el. Az élő adás varázsa. Nem ezt mondtam, hogy szar, hanem azt, hogy ronda. Tehát, milyen platformon ronda? Xbox One-on nekem. Az a helyzet, én néztem róla videókat, és... Tehát a PC se tetszik. Mint hogy így... Nem tudom, én PC-re most játszok, és azt kell mondanom, hogy jól néz ki. Néha különösen szép, nagyon average grafikája van, tehát nem kell tőle várni semmit. Viszont néha ilyen teljesen ígéretesen néz ki. Tehát, hogy ezt, hát legalábbis PC-m, tehát minden esetre. Jó, nyilván ugye itt a nagy terek, meg tehát, hogy itt kompromisszumot kell ilyenkor kötni, ugye egy konzol... tulajdonosnak, hát cserébe ugye nem kell hozzá izomerőmű, mert hogy... Nem szar, tehát a látvány nem olyan, tehát direkt nem ezt akartam mondani, hogy szar konzolon, mert nem. Mert én most nem fogok például 80 ezerért venni egy videókártyát, hogy tudjak a Fallout 4-en játszani, amikor egyébként meg cheat kapcsolom be a gépen kb, meg a City Skyline-t, meg tehát hogy érted, SimCity ilyeneket. Viszont PC-t is néztem, és nekem így kicsit ilyen, nem tudom, csalódás. Mármint ahogy a modellek mozognak, meg minden, nem, de nem volt ez a de durva. Nyilván maga a hangulat, meg amit eddig tapasztaltam, ugye belőle még nagyon az elején vagyok, a párbeszédek, a történet, az egész feeling, az egész hangulat, az úgy baromi jó, meg minden. Tehát így én ezzel tökre meg vagyok elégedve, ne értsetek félre, csak hát valószínű hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy egy nagyobb ugrást vártál. Igen, ez a legjobb kifejezés. Egyébként nekem az animációk kifejezetten tetszenek, tehát hogy vannak nagyon profi animációk, ahhoz képest, hogy Bethesda játék egyébként. Megmondom őszintén, hogy mielőtt jöttünk podcastre, én elindítottam a a játékot, és mondjuk például a bevezető animáció az nagyon tetszik. Az tényleg jó. De a poén az, hogy itt például tehát aztán altal tudsz ám mélézni a fegyvereddel, és az viszont annyiféle ilyen kivégző meg deselő animáció van, hogy öröm nézni, hogy még nem láttam kettő ugyanolyat, tudod, kb. Tehát, hogy így, tehát mit tudom én, van ilyen, hogyha közel állsz falhoz vagy tárgyhoz, akkor így tudod, használja a teret, hogy mit tudom én, beleveri a fejét az asztalba, vagy a falba, tudod, ilyesmi. Tehát, hogy különösen tetszenek, hát a mimika nem egy nagy durranás, tehát, hogy ezt... Hát az ennyi szóval nyilván, nem egy nagy durranás. Nyilván mondjuk az, hogy a Creation Engine-nel adták ki a játékot, az már eleve elég, hát szerintem hülye húzás volt, de ha a játék nyújt annyit játékélménybe, hogy el tudjam felejteni, hogy amúgy lehetne az engine sokkal jobb, akkor igazából meg van bocsánat. Figyelj, a hármat simán újra játszottam, tehát ameddig le nem törlődött a mentésem, tehát tökre nem érdekelt, hogy néz ki. És valószínű itt sem fog egyébként azután már érdekelni, hogy néz ki, amikor már benne leszek a játékban, úgyhogy így rendes játékmenet, és elmész ide, elmész oda, tehát el fogom felejteni valószínűleg, de így egyelőre azért azt biztosan nem kockáztatnám meg, hogy ez egy ilyen high-end valami grafikailag, semmiféleképpen. És egyébként a Pip-Boy-os alkalmazást kipróbáltátok hozzá mobilon vagy tableten? Pont azt akartam mondani, hogy leszettem, de nem húkapoltam, de nem is érzem nagy szükségét. Tehát, hogy nyilván, ahogy mondták is, ez igazából csak egy ilyen aranyos kis szarság. Tehát, hogy ez így, tehát aranyos, meg cool, nem, meg hangulatos, nem, igen, de hogy úgy... Nem meg kell nyomnod az izét, az embetűt, ha térképért, meg ilyenek, meg a rádióváltozáshoz, rádiócsatorna változtatáshoz nem gombokat kell nyomogatni, hanem ott a felület előtted. Igen, azt akartam mondani, hogy aranyos, meg hangulatos, meg mit tudom én, de nem azt kell várni tőle, hogy ez egy teljesen hú de full, most ezzel csak így tudsz vagy játszani, mert annyira jó lesz, hanem egy ilyen kis aranyosság. Mondjuk jó, én még mondjuk nem az például jó ki. Lett volna, hogyha ilyen lenne, mint hogy hú, és akkor nem csak egy kis aranyosság, hanem valóban... Hanem mondjuk valami jó. Valami jó, igen. Tehát, mert amit te mondasz, ez király, meg oké, én értem én, csak hogy... Azért mondjuk csak el tudnék képzelni egy Bethesdától valami újit. Tehát az a problémám ezzel, hogy ez ilyen kicsit nekem eddig a Fallout ilyen biztonsági játéknak tűnik az a kiadó részéről. Fallout 3 új sztorival. Tulajdonképpen igen. És mondom, nem, tehát hogy alig egy órát toltam vele kb. Meg videókat néztem róla, de... Hát végülis, tehát nem tudom. Figyelj csak, a tény mindegy, az, hogy el van a Bethesda, de az ilyen téren mindig el volt maradva. Tehát én ezt azért is nem is volt nagy elvárásom grafikai, meg ilyesmi szinten, mert el van maradva. Ezt úgy kell értelmezni, hogy el van maradva, hogy mondjuk... ha megnézel egy Fallout 3-at, az animációk írtógagyik. Tehát, hogy ahogy mozognak, ahogy a fegyver a kezedbe viselkedik, ahogy átolvad a fegyver a kezeden, amikor tárat cserélsz. Na most nyilván ezek mind ki lettek javítva. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy a gunplay például, nekem már van nagyon sok fegyverem, meg nagyon sokat modifájoltam, ami egy irdatlanul menő dolog a játékban egyébként, ez a kraftolás, meg szétszedés, meg összerakás, tehát ez a kell 4 darab csavar. Oké, akkor elmegyek és keresek olyan cuccokat, amiben van csavar, tudod? Tehát, hogy ezt és akkor utána szétszedem őket, kiszedem belőlük a csavart, majd rárakom a fegyverre azt a kiegészítőt, amit akarok, és ez írtó király. Tehát, de hogy, egyébként Alex, javíts ki, de én úgy emlékszem, hogy a Fallout sorozat az sosem erről a részéről volt híres, úgymond. Nem, viszont ez valami, ami mindig is hiányzott belőle, hogyha ennyi fegyver van már benne, meg ennyit lövöldözöl, akkor az legyen már jó érzés. Legyen már jó, igen, ilyen smooth az egész. A Falloutot ugye mindig a nagyon jó sztori vitt el. Mindig a nagyon jó sztori vitt el, meg az, hogy nagyon sok mellékszál volt, és mindig hát tudtál valamit csinálni, tudtál valami sztoriba kapaszkodni, még akkor is, ha nem a main questline-odon voltál. Igen. De egyébként a Creation Engine azért zseniális, mert szerintem nem is feltétlenül a moddolás, hanem az, hogy tudsz építeni a játékban cuccokat. Na, az mert viszont tényleg a háromnak kire. Is szerintem ez volt a legnagyobb gyengesége, hogy akárhova mentél, 2 darab home-od volt. Tehát, vagyis hát egy, ugye vagy a Megaton, vagy a Tempenny Tower. Ha jól emlékszem, ott lehetett saját lakásod, úgymond. Ja. És most gyakorlatilag ilyet bárhol fel tudsz építeni a játéktéren. Egyébként igen, ezt mondom, tehát ez a szétszerű összeszerű, én csak kiemeltem, hogy nagyon jól vannak megcsinálva a fegyverek, meg a nagyon jó érzés velük lövöldözni, és mivel a játéknak a 90%-ába lövöldözöl, érted? Ezért jó, hogyha jó érzés lövöldözni benne. Ez figyelj, olyan, mint a Far Cry 3 annó, annyira király volt a gameplay, hogy egyszerűen igen, nagyon semmi jó más érzés. Nem érdekelt, irgalmatlan hangulatos volt, ahogy érezted szinte az AK-t a kezedbe, hogy ott lötyög meg minden is. Igen, és akkor izé még külön volt az AK-n, tudod, külön volt a, amivel fel tudod, a, hogy hívják, mondjad már, a szíj, amivel felrakod a hátadra, és az külön ott, mikor mentél, akkor ott lifeget rajta, meg mit tudom, tehát rohadt jól volt megcsinálva. És igen. Na, itt ugyanezt érzem, tehát nagyon jól vannak megcsinálva a fegyverek, nagyon jól viselkednek, nagyon jó animációik vannak, és nagyon jól upgrade-elhetők. Tehát ez, hogy van egy ratyi pisztolyod, és a végén tudsz belőle csinálni egy snipert, az szerintem írtó király. Tehát, hogy ilyen nagyon annyiféle modification van, és annyi, hát csak ennek ugye problémája az, hogy nagyon sok cucc kell hozzá. Tehát, hogy most már játszunk vele egy ideje, meg mit tudom én, és nagyon, tehát, hogy nagyon össze kell hozzá minden gyűjteni, mert kell hozzá szikszalaktól kezdve mindenféle ilyen hülyeségig, amit általában ilyen nem hétköznapi tárgyakból szedsz ki. Tehát mondjuk a Red Dothoz kell nukleáris element, hogy világítson a Red Dot például. Tehát, hogy ugye így... Az milyen egészségbarát, nem? Hogy olyan a Red Dotot, hogy egyébként egy sugárzó anyag van. Ja, ha már sugárzás, a játék most ráment nagyon erre a sugárzásra. Tehát, hogy így ha már Fallout egyébként, tehát nagyon durván vigyázni kell a sugárzással. Mert mint emlékeztek a Fallout Shelterre? Tehát kb. Olyan, tehát mindenki rögtön elcsesződik tőle, tehát hogy is terjed, meg megdög lesz, tehát hogy nagyon durván ráálltak a Redre, de egyébként... Igen, a Stalkerben volt, ez emlékeztek rá? Igen, ott, igen. Ott rettentő sokat számított, és azért nem rohantál végig, csak úgy. És akkor ahogy elkezdett tudod recsegni a számláló... Igen, elkezdett recsegni, rögtön futottál el, na itt ugyanez van kb. Tehát, hogy ezt... Nagyon... És végre megcsinálták már, hogy kinőjön egy kar a hasadból. Nem. Viszont, tudnak, tehát találkoztam már ilyen, tehát hogy van egy, mit tudom, egy jelenségfajta, ez a sima mezei zombi, ez mindenhol van, meg mit tudom én, és például az, hogyha radioaktív területen van, akkor például világít, meg ilyesmi. Tehát, hogy így... Már hogy a ghoul? Hát aha, az. Az, amelyiknek nincs orra, tudod, az a... Igen, a ghoul. Az, jó. Az. Ja, hát egyébként itt ezek a skillek például annyira jól vannak megcsinálva. Tehát, hogy ezek a skill trick, meg jó. Mit tudom én, annyira jó, hasznosak. Perkek. Aha. Tehát, hogy például a trade-elni tudsz, ugye, hogyha megcsinálod a házatot, ez volt az E3-on is, és akkor fel tudsz ugye állítani egy ilyen trade cuccot, csak ehhez is kell mondjuk social leader perk. Na jó, de a háromba csak karavánozni lehetett, nem? Én úgy emlékszem. Tehát ott maga trade post nem volt, csak nem, karaván. Nem volt ilyen, ezért mondom, hogy ez tök jó, mert tudsz, jönnek a mit tudom én milyen emberek így randomra, és velük tudsz trade-elni, és általában náluk vannak a legjobb cuccok, ami ezért király. Viszont ebből az adódik ugye, hogy mivel van egy ilyen bázisod, azért ezt meg is támadják időnként. Tehát, hogy ezt nem csak majd ott nevelgeted a növényeidet, tudod? Meg ott el vagy magadnak. Minecraftozol. Tehát minél menőbb ahol vagy, annál nagyobb defense-re van szükséged. Egyébként tudod, miért érdekes, hogy mondtad ezt a Minecraftot? Mert valami hasonlót csináltak. Tulajdonképpen igen. Ezen a Creation Engine-nel. Nem teljesen mondanám ezt, mert nem, azért ennyire nem szabad, mint egy Minecraft. Jó, persze, tehát nem tudsz benne bányászni. Nem, viszont ez tehát meg nincs az, hogy így mindenhol mindent rögtön craftolok, hanem akkor is ugyanúgy, mint a Skyrim-ben odamész az izéhez, a workstation-höz leülsz, és ott szépen kattingatsz. Ami nagyon tetszik benne, az a loot cucc. Tehát, hogyha emlékeztek rá, akkor ugye régen úgy lehetett lootolni, hogy följött egy külön ablak, és akkor kattingattál, tudod, meg tékkal, meg mit tudom én. Itt most ugyanúgy működik, mint a Bioshockba, az egybe. Hogy így odamész valamihez, és kiírja, hogy mi van benne, és akkor ott görgővel tudsz benne váltogatni, de általában, hogyha az E-t nyomogatod ezerrel, akkor mindent felveszel. Tehát, hogy ez tök jó. Figyelj, a mesterséges intelligencia milyen? Jó. viszont vannak benne hibák, tehát hogy ezt, viszont azt vettem észre, hogy végre viselkednek. Tehát nem az van, hogy így összebolyong a semmibe, hanem aha, azért így bujkálnak elfele előled, meg mit tudom én. Tehát hogyha, mit tudom én, van egy nagyobb fegyvered, ami nagyobbat sebez, akkor nem fognak csak úgy rád rohanni. Tehát, mm-hmm, hogy akkor, tehát azt néztem, hogy igazából tök jó, hogy így kicsit reálisabb lett az AI is. Meg hát ugye ezek az animációk, hogy odamész, és akkor hátulról belevágod a nyakába a szuronyt, az nagyon király. Tehát, hogy ezt, az nagyon menő. Tehát lehet benne rendesen stealth-elni? Igen, a stealth az nagyon király, és plusz pont. Ilyenkor lehet pickpocket-elni lehet. Igen, és ilyenkor a kutyáddal is úgy beszélsz, mert ő is tud segíteni a stealthben, hogy tudod, így kicsit fütyülsz, meg ilyen tudod, és akkor így tehát, hogy nem mondod ki. Tényleg a gránátos pickpocketelés még megvan, hogy kibiztosított gránátot beleteszel valakinek a zsebébe? Nem találkoztam vele, viszont Szini itt van, és azért is szerettem volna, hogy itt legyen, mert ő is tudna erről mesélni, csak nem volt itt valamiért. Hello, bocsánatot kérek. Pedig emlegettünk. I'm sorry. Szini, ő az, aki közülünk egyébként legtöbbet játszott még ezzel a játékkal. Tehát nem tudom, hogy ilyen van-e benne. Balázs, kérdezz már meg Szinitől is, vagy hallottam, gondolom. Szini, kibiztosított gránátos pickpocketelés van még a játékban? Van, sőt, az tök jó, vicces. Az a legkirályabb. Van egy olyan perk, hogy a fegyveréből kilopod a tárat. Az mondjuk meg azért az elég korrekt. És meglepődik, hogy így kattog a fegyver. Mondjuk azt nem tudom, hogy a csőből hogy szedted ki a golyót. Tehát ez mondjuk az ilyen nyitott kérdés. De rohadt ügyes lehet, ha megcsináltad. Körülbelül az összes ilyen Bethesda játékban ilyen lopakodós, ilyen kis tolvaj voltam, ugyanúgy itt is, és így néztem így a perkeket, ugye, és olyanok vannak, zseniális, nagyon jók. És pont hallottam egyébként, amit Alex mondott, hogy olyan nagyon jó kivégzések vannak, hogyha ilyen sneakelésről van szó, és ez akkorát dobott a játékon, nagyon jó lett. És mire kell pakolnod egyébként az elején, hogy ilyen ezeket a perkeket tudjad fejleszteni? Ezeket a lopakodósokat? Mondom, elsősorban millire meg steel-re, nem? Hát itt már nem így van. Nem így van? Itt már perception és az agility, vagy agility-re kell tenni. Jaj, izé megvan? Hogy hívják Szini? A Stranger? Vagy... Life is strange. Ami vasszáljon ki, amikor sok lakkod van. Igen, azt nem tettem ki, te kitetted? Én kitettem, nekem maximum oda lak, de én még ezzel nem találkoztam. A kalapos lövöldöző ember? Igen, aki megjelenik néha, és akkor megöl neked valakit. Ne, van ilyen arc, na jó, oké. Van, okay. Ez már a háromba is volt egyébként. Mysterious Stranger. De ez nem olyan, hogy tudod, vacolsz, és mondjuk kijelölöd a fejét háromszor, és tudod, amikor rázumolna, hogy megölöd, akkor pont megjelenik, és elvágja a torkát. Nagyon kemény. Igen, de ez a háromba is volt már, és egyébként néha szorult helyzetekben baromi hasznos volt, mert az mindig meggyilkolt egy targetet. Tehát nem csak sebzett, hanem ő fixen megölt egyet. Hanem le is zúzott, aha. Igen. Ami mondjuk rohadt kedves tőle, kár, hogy nem beszélgetünk többet. Igen, hívjuk meg őt is podcastben. Így random kinyírni szóval... egy trollt. De adtak egyébként nagyon jó perkeket ajaj még. Tehát például a Lucknál én nagyon jót rögtem, pont Alexnak mondtam egy olyan 2 óra, hogy így játszottunk, hogy a Lucknál van egy olyan, hogy 5 luck kell hozzá, hogy valami olyasmi, hogy megpróbálj mi lefordítani, hogy nem baj, ha hülye vagy, random kapsz XP-t a játéktól. És tényleg, hallod, nekem 10-es, én se értettem, nekem 10-es lakkom van, tehát én 9-re kilaktam így legelején, és még raktam rá egyet, és így randomra néha kiírja, hogy yippee, és így plusz 15 XP-t. Igen. Tehát ez a hülyék szerencséje, nem? Igen. Ja, hát meg vannak ezek a, tudjátok, a Fallout Shelterben is vannak ezek a Vault-tekes ládikók, ezek a picik, amikben kártyákat nyitottál a Fallout Shelterben, emlékszel. Na most, ilyen itt van itt is, és ilyen tök random lootot dob, tehát akár kidobhatna neked egy izét, egy ilyen mini nuke launchert, tudod? Ilyen az kicsi correct doboz, ilyen pici doboz. Az mosognás doboz? Igen, és én megörültem, hogy mondom, mekkora loot, én megnyomtam, és még ilyen konfekti is így kirobbant belőle, és kidobott egy műanyagkést. Tehát, hogy ezt így... Tehát így nem tudom, mire raktam ki ezt a 10 lakot. Tehát, hogy ezt... Azt viszont elmondtad, Alex, hogy ez a játék egy konkrét Dark Souls változata a Fallout szériának? Igen, azt akartam mondani, hogy ezt... Ja, hogy ez a kegyetlen nehézség, gondolom. Tehát, hogy ezt normálba játsszuk, és egyszerűen érted? Szivat. Tehát úgy van megcsinálva a játék, mondjuk van egy hely, ahol rengeteg van ebből a... Hogy hívják ezeket a zombikat, mondjad? Gólok. Igen, van belülök egy nagy rakás, tehát futnod kell el, hogyha nem vagy izébe, ilyen szuper mega armorba, tehát akkor futni kell, és mögötted meg szét van aknázva az egész terep, tehát hogy ezt, és akkor futsz, és itt egy ilyen másodpercet van, hogy tirit, és így lerobban a lábad. Tehát, az mennyire igaz? Az mennyire igaz, mert én belenéztem majd streambe, ahol pont egy lány játszott ezzel a játékkal, és a kezdőhelyről nem talált ki, tehát tényleg ennyire pázolos, vagy csak ő nem talált ki. Nem. Nem, rossz lány néztél. Rossz lány, igen. Kiket nézel, te jó ég? Mondjuk azt, azért volt, tehát az, hogy a Mission Indicator még mindig szar, már elnézést, az hihetetlen, tehát 7 évetek volt, és még mindig bolyongok egy épületbe felle, és így végre egy szobába bemegyek, és így ott van, amit kellett keresni, és eltelt 2 óra. Azt megtartották ebbe, ami például a New Vegas-ba halálra idegesített, hogyha megcsináltál egy primerit, akkor egy másik primerit automatikusan losszoltál. Nem. Tehát itt nincsenek ilyen factionok, meg ilyesmik. Na mondjuk, az engem rohadtul idegesített. Engem is. Értettem a koncepciót, csak... Csak szar volt, hogy eleve a storyline-t kizártad azzal teljesen. Igen. Holott lehet, hogy csak éppen így, mit tudom én, mentél, és jó ötletnek tűnt azt megcsinálni. Igen. Most ketten játszátok Alex és Szini ezt a játékot, elég uzamosabb ideje. Van olyan, ami nálatok valamiféle döntéseteken alapult, és máshogy történt a játékban? Ez mindig van. Egyelőre tehát ugyanúgy minális. Négyszer válaszolsz arra, amit ugye egy párbeszédben négyszer válaszolsz, és például Szininek tök más történt, mint nekem. Tehát, hogy neki a... Ja, hát mondjuk ez spoiler, nem tudom, Lali, ennek mennyire... Hát nem annyira Lali. Spoiler, a legelső a tutorial mission, tehát arról beszélünk. Tehát a tutorial missionbe ugye megkérdezi a gép, hogy a rohadt éhes vagy, adjon-e neked enni. Én elkezdtem másról beszélni, és én elmentem vele, Szininek megadott kaját. Engem meg elvitt valami, nem tudom, keresni. Nem csak ez, hanem például Alex pont egy küldetést csinált előttem, és leesett, hogy én is pont azt kezdem el. És Alexnak például azt a küldetést egy férfi adta, nekem viszont egy nő. Tehát, hogy még a questadók is folyamati randomizálva vannak. Ebben is benne van a random generátor. Egyébként igen, ez szerintem igen. Tök jó. Ez igen, az, és ezt tudom, miért jó, mert ugye ott vannak a perkek is. Tehát például nekem a karizmám nagy, és én nőkkel jobban beszélek. Például. Jaj, ne bánj! No, nem, ez csak egy példa volt. Én meg oda vettem, legyek nagy képű. Nekem ez nem kell Fallout, érted? És van benne egy nekem öreg néni. Nekem meg nem a karizmám nagy, jó? Tehát... És van benne egy öreg néni. Ez igen? Nagyon szar volt. Na szóval, csak kicsit átgondoltam, hogy mit mondtál. Na szóval, van benne például egy öreg néni, és például tehát olyan durva karakterek vannak ebben a játékban, aki jósol, ha hozol neki drogot. Tehát, hogy ezt így... És ezt most így dolgozzátok fel. Igen, tehát, hogy ezt igazából ez nem egy nagy szuper képesség. Ha belegondolsz, egyébként figyelj, igen, a játékban lehet cuccolni. Felütsz egy izéval, egy váliummal, aztán olyat jósol neked akárki, mint az ágyugójó. Tehát igen, pont ezt akartam mondani, hogy egyébként te is kipróbálhatod. Akkor általában az történik, sőt fejleszheted is. Általában az történik, hogy belassul az idő, és nagyon lassan ordított, hogy fuck yeah! És így belassul az idő, és tudsz darálni addig. Aha. Tehát az ilyen bónusz cuccokat ad, viszont ugye ugyanúgy, mint a háromban rá tudsz szokni, aztán szenvedsz. Viszont itt például olyanokat vettem észre, hogyha benyomsz valami durva fájdalomcsillapítót, akkor elkezdesz össze-vissza szédelegni, meg nem úgy célzol. Tehát, hogy így össze-vissza célzol, meg össze-vissza dőlöngi ezt, miközben mész például. Mondjuk azért itt a Falloutnak mindig a story része volt a nagyon-nagyon erős, amit én itt láttam, azért az benne van a most is az, hogy még erősebb lett a sztori, nem? Tehát, hogy még inkább most, erre... Most meg ráadásul már beszélsz is, tehát, hogy érzelem van a hangokban, ugye? És ez egyébként az egyik nagyon jó dolog, ami a Fallout-tal történt, hogy gyakorlatilag baromi király nézni, ahogy beszélgetsz, és ugye te választasz, mint valami Telltale Games, és komolyan mondom olyan, mint a Telltale Games, mert még azt is kiírja, hogy mit tudom én, Murphy Mama will remember that. Tehát, hogy így, mint hogyha egy teltélgémmel játszanék, érted? Tehát, hogy ezt... Figyelj, és a szarkazmus az minden beszélgetésből ott van, mint opció? Igen. Ezt én nem értem, én nem mertem még megnyomni, de... Végre egy játék, amit nekem találtak ki, tudom. De hogy úgy átlában mindennél ott van, és egyébként, hogyha jó a karizmád, akkor tudsz az emberekre beszélni, és vagy adnak plusz infót, vagy adnak neked valamit, vagy lefizetnek, vagy ilyesmi, mikor még nem is kellene, vagy nem, alapból nem kapnád meg. Aha. Tehát, hogyha jó válaszokat mondasz, akkor van, amelyiket kijelöli sárgával ilyenkor. És akkor ugye van egy chance, hogy mennyire voltál hozzá kedves, hogy mondjuk ad valami plusz infót, vagy ilyesmi. Hát nekem mindig csak azt a feliratot írja ki, hogy hát nem kedvel téged, ezért inkább nem mond neked semmit. Tehát ezt így, én meg ott állakodjátok. Jövök később. Ugye ebben a játékban is, tehát így a legeleje óta, amit mindenben utálunk, ugye ott egy szép, de ilyen, és így látod benne valami hatalmas fegyver, tudod, ott a játék elején kb. És így, ó, nyitnád ki a széfet, és akkor még meg is szól a karakter, I come back for you later. Tehát, hogy gyakorlatilag, és oda van írva, hogy picklock advanced. Tehát, hogy így azt majd gyakorlatilag, mikor levő 80-as, életemben nem láttam még játékban. De hogy kihagytad a Fallout 3-ból? Akkor majd kiveheted, ja. Igen. Egyébként, ami nagyon durva a játékban, az a computer hack. Tehát, hogy én ennél nehezebb puzzle-t életemben nem láttam még játékban. De hogy kihagytad a Fallout 3-ból? Hát ilyen nehéz volt a 3-ban, és én nem emlékszem, hogy ez ilyen nehéz ugyanaz, volna. Ugyanaz. Hát, nem, ha ugyanaz, mint a 3-ban, akkor az hát az ilyen memória játékszerűség volt, ha jól kicsit, emlékszem rá. Hát igen, hát ebben volt, most az van, hogy van egy nagy rakás szó, megadva. Ilyen szókirakó. És rákattint, azt is kérje, hogy hány betű talált, tehát abban a szóban hány betű egyezik meg a jelszó szava, betűivel. Erre nem emlékszem. Volt. Nem emlékeztél rá? Már jól számolja, vagy ha újra kezded a hekkelést, akkor újra indul megint a számlál. 10, tehát úgy működik, hogy nem kell újra betöltened, mint annó, hanem hogy 10 másodpercet kell várnod, és akkor újra megpróbálhatod. Viszont hát gyakorlatilag imádom ezt a puzzle-t. Tehát amikor rákattintok a szavakra, és mindegyikre azt írja ki, hogy az a betűket eltalált a 0-0-0, aztán lelokkoltam. Tehát, hogy ezt így... Jók. Na jó, de ehhez is kell. Tehát minél többet fejlesztesz, annál több betűt látsz belőle, nem? Nem. Vagy annál kevesebb a szó. Vagy annál kevesebb a szó, vagy valami ilyesmi volt. Igen, valami ilyesmi. Igen, tehát hogy volt egy ilyen. Viszont ami még ilyen little detail, és most csak így Lalira gondolva megjegyeztem, meg eszembe jutott, hogy például ugye tudod állítani a színét a HUD-nak, meg a Pip-Boyodnak is. Ó, oh, yeah! Tehát, hogy így beállíthatod, amit... Ezt múltkor is tudtad, majd okay. Ezt álomban is tudtad. A rendben, tehát beállítod mondjuk zöldre, uh-huh. Tehát ugye zölden van, mondjuk beállítod sárgára, és ha utána megnyomod a flashlightot, az elemlámpát, akkor a körülötted lévő ilyen fény a sárga lesz. Tehát meg fog egyezni a Pip-Boyodnak a színével. Igen, viszont nem úgy van. Király. Ami viszont már nem úgy van, hogy kék, zöld, sárga, narancs, hanem te húzod a csíkokat. Igen, mint tehát a RBG csúszka csinálod. Van. Igen. Wow, tényleg, de ezt hol a Pip-Boyon belül vagy? Nem, a display settingsben ott van, hogy hát color, meg izékolor, és így fent mutatja is, hogy milyen szint kever szépen ki belőle. Na és a point az, hogy egy olyan lightot rak köréd, ami megegyezik a Pip-Boyod színével. Nagyon király. Tehát, hogyha lila Pip-Boyt akarsz, akkor lila lesz. Tehát, hogy negatívumról beszéltetek már egyébként? Hát igen. Itt a grafika alapján, vagy a grafika volt az, ami ez előjött. Kiemeltek egy nagyon nagy negatívumot, ami engem szíven ütött, és szerintem a Lalit is, szerintem pont a Lalit zavarná legjobban. Uha, akkor mindenképpen. Lali, vagy várj, inkább majd az adás végén hát, ha kidécézik. Igen? Én nem tudom, mi történt a Bethesdával, de ha például elteszed a fegyvert, mondjuk a pisztolyt, akkor nem lóg az öveden. Ha elteszed a puskát, nem lóg a hátadon. Tehát nem látni, hogy kinél milyen fegyver van. Wow. És ez engem rohadtul zavar, mert ugye én azért egy kicsit ilyen RP-szerelmes ember vagyok. Igen. Vagy hát mondhatnám RPG. Tehát ez most amit ha Skyrimoznék, és lenne egy kétkezes kardom, elteszem és nincs sehol. Hát és sokkal jobban néz ki. Fecskébe. Igen, tehát miért nem látom akkor már a hátamon a puskát, hogy ilyen milyen bedesz vagyok. Mondjuk érted? Szerintem ez annyi embert érintett már, hogy ez szerintem ki lesz javítva benne. Hát viszont, remélem. Mert jó, hát azt nem tudom, hogy észrevetted el, de hogy ezt most színének mondom, de minden második órában jön egy patch, és valami változik. Tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy például nekem volt ilyen, hogy randomra eltűnt a fegyvermodellem. És aztán jött egy patch rá egy-két órára, elindítottam megint, és már nem tűnt el onnantól többet. Tehát, hogy nekem, foglalkoznak a játékkal továbbra egy, is. Egy quick loadnál kifagyott a játék, de így az egész Windows konkrétan, és akkor mondom, ez mi a franc, nagy nehezen kijutottam belőle. Akkor láttam, hogy valami 300 megás patchet tolnak. Tehát, na hát ez mondjuk nagy előnye nekem. A konzolos játéknak, hogy a konzolnál ez ilyenek. Ilyenek nagyon ritkán fordulnak elő. Hát nem tudom, nekem egyébként szimpatikus, hogy nem úgy csinálták, hogy kiadták a játékot, azt tegye meg a fene, tudod? Tehát, hogy így... Jó, hát egy Bethesdától mondjuk ez elvárás, tehát azért ez nem egy indie fejlesztő cég. Hát akárhogy viszont ezt sokan megteszik, nem indiek viszont, is. Viszont... Igen, Activision. Igen. Tehát, hogy... És hogyan toljátok, hogy például ott vannak ugye... A voltokba, vagy bárhol, amerre jársz, ugye ezek a kis terminálok, ahol rengeteg háttérinformációt tudhatsz meg ugye a történetről. Hogyan csináljátok, hogyha nem muszáj belemenni, mert nem nyit ki mondjuk semmit, vagy ilyesmi, akkor belementek és elolvassátok? Vagy ennyire nem? Tehát, hogy mennyire érdekel így a lore része valaminek? Arra gondolsz? Tehát a hát története valaminek? Konkrétan igen. Tehát, hogy belementek és elolvasod, és végignézed, és mit tudom én? Hát én igen. Én ezt így szoktam. Igen, minden RPG játékban. Én így szeretem beleélni magam a karakterembe. De akkor így hány óra? Hát ez így rengeteg. Rengeteg idő. De pont ez a lényeg a de pont, igen, azt akartam mondani, ráadásul figyelj, annyi tartalom van már most, pedig még nem is mertem eljutni a map feléig, tudod? Tehát, hogy átmenjek rajta, még csak ott sertepertélek jobbra-balra, és így randomra, tehát elindulsz valahova, és eltévedsz, és olyan helyeken jársz, hogy beszarás, tehát még mindenki van dolgozva, és nagyon sok cucc van a mappon. Tehát, hogy én végén, tehát, hogy mit tudom én, egy olyan sidequestekbe tudsz belemenni, hogy akár lehetne main mission is annyira királyú meg van csinálva, érted? Tehát ezt most nem mondom el, hogy mi ez, de gyakorlatilag tehát ilyen anyagokat kellett már keverni, meg kitört a izé, a pánik, meg mit tudom. Tehát ilyen nagyon durva, és aztán jöttem rá így a végén, hogy ez csak egy ilyen ratyi sidequest volt, tudod? És ilyen, de ha belegondoltok, az... akkor a 3-ba is vannak nagyon komoly referenciák, vagy a 4-be volt, vagy a New Vegas volt, nem tudom, a szárnyas fejvadászt, amikor elkóborol valakinek a robotja, meg kell keresni, és akkor egy robotközösségbe találod meg, és akkor el kell dönteni, hogy feldobod őket, vagy nem. És az is csak egy side mission volt, annak semmi köze nem volt a főszálhoz. Ja, és még valami, ha valaki beszél hozzád is cinematic, egyszer próbáljátok ki, mentsétek el a játékot, csávó beszél hozzád, tudod, megy a hát ilyen cinematic, kezd el rángatni az egeret jobbra-balra, ki fogsz jönni a cinematicból, és fejbe tudod lőni a csávót. Tehát, hogy ezt, de úgy jössz ki a cinematicból. Tehát, hogy a cinematicból úgy jössz ki. Azt értem, de... Hogy ő még beszél, ugye, csak már nem mutatja kamerálásba, és fejbe tudod lőni a csávót, és onnantól kezdve vannak a questnek annyi. Tehát, hogy ezt... Tényleg? Igen, vagy hogyha még ő adott volna a questet, már nem fog adni. De ez bug vagy feature? Ez feature. Figyelj, és ez nektek hogy tetszik, hogy most már ugye nem tudom minek hívják, tehát ez a vision, tudod, amikor így régen a 3-ba leállítottad az időt, és szépen becélozgattad, hogy akkor hova lőjél. Ez most így hogy tetszik nektek, hogy igen, hogy tetszik nektek, hogy most ez ilyen lassítás? Már micsoda? A VAC. Jó, hogy nem megáll a kép, hanem lassít. Nem megáll a kép, hanem benne, csak igen. Mozognak benne, igen. Ez szerintem egy tök változás. Tehát, hogy itt nem történt semmi, tehát nem fognak meglőni közben szerintem, ez csak ilyen de szép. Hogy nem. Igen? Nehogy nem. De én próbálgattam, és én engem nem találnak el olyankor. Tehát, hogy ezt... De hát az csak egy dolog, hogy nem találnak el, de ugyanúgy neked tudnak jönni. Tehát például nekem a rócsoknál volt az elén ilyen, hogy így annyi volt, hogy végigmentem, inkább azt szétütöttem. Mondjuk a ról csak viccesek, mert egy HP-t vesznek tán le, viszont rohadt idegesítő. És hogyha mondjuk közeledben van a kutya, akkor jön a rócs, és a kutya megeszi. Tehát jön, és így felzabálja. Ez korrekt. Tehát így vannak benne jó dolgok. Mondjuk a kutya AI, az nem mindig a toppon. Ez olyan, mint a Witcherben a ló, nem? Hát kb. Mondjuk jó, itt már itt normálisan működik, tehát miután ott szépek, nem sokat bagol, viszont találkoztam ilyennel, hogy elkezdett futni egy gödörben, és így nem. Tehát, hogy így egy helybe futott, tudod, a gödörben. Meg egyszer véletlenül elküldtem a map másik felére, és ő így elment. És nem láttam többet. És mikor jön vissza? Nem, ki lehetett választani, hogy hova küldöd. És én elküldtem az egyik benzinkútra, és így utána én szóltam neki egy ilyen vissza, de így elment a francba, és gondoltam, jó van, mindjárt mögém spannolt, tudod? És nem, és egy pár óráig nem láttam. Aztán visszamentem a benzinkútra, és ott ült. Úgyhogy vannak ilyen érdekes dolgok, nem tudom, minek küldeni egy kutyát egy helyre, tehát hogy ott mit csinál magába. Hát mondjuk, ha nem akarsz Companion-nál játszani, mint mondjuk színi, akkor nyugodtan elküldheted, és akkor nem követ. Érdekes. Jó, hát az biztos, hogy megint nagyot alkottak, tehát akárhogy is nézzük. Hát ez most az, hogy a grafika ide-oda, tudom, hogy fontos, meg mit tudom én, meg vannak vele problémák, de egyszerűen annyira leköt a játék, meg ez a kraftolás, és akkor viszed tonna számra a cuccokat, és akkor szétbontod őket, és akkor ilyet csinálok, alkímia. Most olyat csinálok most. Igen, még kémiás tudsz is van, tehát fejleszgesd a gyógyszereidet, meg nagyon király, tehát hogy ezt... Aha. Nagyon el vagyok vele most, és akkor ugye, mit tudom én, építsél vízét power generátort, arra kössél külön rádiófogó állomást, kössél rá gépeket, tudod, tehát, hogy így lámpákat, turetteket. Nagyon király. Lali? Lali már visszaküldte a játékot, most már mindent tud a játékot. Nem, egyébként azt vettem Laliról észre, hogy így elkezdett így linkelgetni ilyen érdekes képregényeket is, gondolom, így nem igazán figyel. Jó, hogy le voltam némítva. De figyelek, csak én ugye nem tudok hozzászólni a Fallout 4-hez, mert én föltelepítettem, de nem éreztem magamban az erőt, hogyha elkezdem, akkor meg is tudjam szakítani. Nem kell félni tőle. Már mit szakítani? Én mondtam Alexnak, hogy, és ezt neked is írtam, Lali, mert ugye mondtad, hogy pár szóban mondjam el a véleményem a Fallout 4-ről, és én mondtam neked, hogy gyűlölöm ezt a játékot, de leköt, és nem bírok kilépni belőle. Igen, nagyon nehéz, borzasztóan, normálban érted. Én azért nem kezdtem fél órával a podcast adás előtt. Hallod, normálban úgy most kirézseltem. Most ezt nekem akartál ezzel üzenni? hallod, normálban úgy kirézseltem, hát a színit azt hallottam, hogy ő tanyázik, meg csapkodja a bilencsizetet, azzal elfoglalkoztam. Viszont engem, tehát még a csésed adott így felidegesíteni, tehát az egyszerűen, és akkor mentem, és elfelejtettél nyomni egy F5-öt, és így nem betettem. Igen, tehát így végigmész egy ilyen 90 banditán, ott a kijárat, így kinyitod az ajtót, és így egyből kapcsol vele egy C4, és így meghalsz, és kezd előről, hülye gyerek, te nyomod. Tehát így szívod a játék. Tehát nagyon nehéz, igen, egyébként lehet, hogy nagyon bejött nekik a Dark Souls, azt gondolták, Hát a Dark Souls az, amivel így gyakorlatilag olvasgattam ilyen fórumokat, még a Connector podcastet hallgattam, és akkor ott olvasgattam utána ilyen fórumokat, hogy külön egyes pálya részeknek ilyen leírásai, meg tutoriái vannak, hogy igen, és akkor elmész ide, akkor azt meseled, de el kell menni azért a tárgyért. Ha azt a tárgyat ide viszed, és aztán azt a tárgyat, tehát hogy... Akkor tudod, nem ilyen, fogsz ott kinyíródni. Igen, tehát hogy ahhoz képest, mit tudom én, egy ilyen mosógép használati utasítás, tudod, és ez csak egyetlen egy ilyen quest, vagy egyetlen egy ilyen szörny is. De van bennem 5000, tudod, viszont azt, kegyetlen sok. Azt hozzáteszem, hogy ilyen a játék normálban, és van benne hard, meg survival. Tehát, hogy abba mi van? Tehát azt megkérdezem, tehát az olyan, hogy mész, és így randomra meghalsz, így szívroham, így... Hát az elején oda jön, tudod, a voltekes, amikor még minden rendben van, és így rá van kötve egy C4, és így meghalsz. Ja, és ilyen öngyilkos terrorista. És halad, és óránként csak egyszer menthetsz. Tehát, tudod? És hogyha... Nem, hát abban nincsen mentés, az a lényeg. Nincsen mentés, és hogyha meghalt, letörli a játékot. És vedd meg újra, 60 euró. Vurf, felrobban a géped gyakorlatilag. Figyelj is az, hogy minden szírszart föl lehet venni a poharaktól elkezdve, nem tudom én még, ennek van bármi értelme egyébként hát a játékban? Van, mert abból kraftolsz. Persze, persze. Tehát, hogy én ne tudd meg, hogy mennyi ideig rohangáltam, és tudom, hogy az most rám nézve ikonikus, de én annyi ventilátort szedtem össze, hogy jó, hát volt... ez nagy rekt. Azt lehet miattad rakták be, nem? Lehet, lehet. Hát de tudod, hogy miért szedtem össze, mert csavart a rohadt nehezen találsz. Tehát ezt a játékot nem értem. Tehát szétszedek egy mosogatógépet, és nincs benne csavar. Tehát, hogy ezt... Hát mert ragasztották, ez Kína. Ez Kína. Egész falut szétszedtem, és két csavar se jött össze belőle. Egy egész falut. Viszont a izében van, a ventilátorban van csavar, úgyhogy én mindig megyek, és ventilátor, tudod? Meg van csavar az összecsukható székbe, tehát én olyan vagyok, hogy meg lehet nézni, hogy mit tartalmaz az, amit felveszel. És ha van benne olaj, vagy ilyen anyagok, amik kellnek fegyver, vagy armor fejlesztés, akkor ezt mindig nyomkod a zebetit, és tárolod el abba a pillanatba. Tehát, hogy igen, van értelme nagyon sok szírszart felszedni. Mennyire lineáris egyébként a játék? Az mi? Hát szerintem ennél nem lineárisabb játék nem igazán létezik. Tehát, hogy ez... Aha, tehát mehetsz, ahogy akarod? Tehát én mondom, fejben lőheted a story quest közepén, hogy csávod. Ezt még ehányban is kiemelték egyébként, hogy annyira rágyúrtak arra, hogy teljesen szabad akaratod legyen a játékba, hogyha egy quest közepén vagy, elsétálhatsz a francba. Tehát, hogy ez... Elmehetsz a francba, értem, hogy fejbe lőheted, vagy annyi, hogy hogy úgy tudsz kijönni a cinematicból, hogy vagy nyomsz egy gombot hosszan, vagy az egeret elkezded így jobbra-balra húzogatni, és akkor gyakorlatilag mondod neki, hogy nem. Igen, no. Hát egyébként tudsz csekkfej is lenni, tehát hogy ez így... Lehet, hogy hát ugye, nekem találták ki ezt a játékot. Igen. Tehát, hogy ez a szarkazm gomb, az mindig ott van mindenhol. Tehát, viszont akkor balfenn majd, mint a teltélgénzve elkezd írkálni, hogy mit tudom, Murphy mama dislikes you. Tehát, hogy így nem kezdve. Akkor lőd fejbe. Murphy mama get wrecked. Murphy mamát rekted be. Úgyhogy igen, tehát nagyon durván nagy szabadságod van a játékban, és ettől tehát nem az van, hogy ide kell menned, menj oda. Oda kell menned. Szarok rá, elmegyek hátra, tudod? Tehát, hogy ilyen igazából baromi király. Annyi, hogy mondom, bugokat fedeztük már fel. Tehát, hogy... Igen, elég jó, de vicceseket. Első napon. Azért jó, az első napon, na, hogy mondjam, egy Unity-hez képest. Ó, ja, mondjuk azt azért vágjátok, hogy megjelent a Syndicate, tudjátok, az Assassin's Creed. Igen. Az új, és már azt néztem másnap, hogy be tud bagolni az egyik modell, és annak fog érzékelni, hogy a kezedben van a csávó. És akkor a modell közepe, tehát olyan, mintha a csávót így fogna a pólóján keresztül, és így vinné a karaktered. Tehát a hullát. Tehát, hogy hát igen, ez van az, amikor minden évben kiadnak egy játékot, tehát. Igen, tehát ahhoz képest semmi. Tehát ilyeneket vettem észre, hogy megöltem egy gunnert, és akkor ott beakadt a hullája például a fába, vagy valami. Tehát ilyen tehát semmi game breaking, tudod? Tehát semmi olyan, amitől mondjuk olyanokat láttam már, hogy megy valaki, neki megy egy autónak a vázának, és így sétál így egy helyben tovább. Tehát, hogy ezt néha így bebagolgatnak, de nekik nincs jelentőségük, tehát, hogy nem sztori, vagy ilyesmi, ilyenben még nem láttam ilyet. Ami bug, és mondjuk zavaró, az... Például, nem tudom, Szini, te milyen ilyesmivel találkoztál, mi zavaró bug? Ami veled is megtörtént. Igen, nem, pontosan nem jut eszembe. A vaccos, hogy... Ja, igen, mondjuk az nem hiszem, hogy bug egyébként. Azt hát szerintem az jó AI-jal összekeveredik a vacc, és akkor gyakorlatilag azt csinálod, hogy tudod, bejön a kismenü, kiválaszgatod, hogy mit tudom, melkason fogod lőni 10-szer, tudod? De közben bemegy a fal mögé. És akkor a falba belelősz 4-et. Ide is, így cinematikba. Nem sebződik. Nekem sebződött egyszer. Tehát, hogy így belement a fa, így, és akkor tudod, így ki volt így cinematikban hátulról, lentről fel, hogy lövöm a falat. Tehát, hogy... Miért ideges lettél? Hát most mi van? Ez van. Tehát, hogy igazából ez, na ez az rohadtul felidegesített, mikor az utolsó lehelletemet erre költöm, érted? És így bemegy a csávó a fa mögé. És így ellövöm azt az utolsó négy golyómat. Ja, hát az meg a másik, hogy rohadtul nincs lőszerem. Nem tudom, hogy én csinálok-e valamit rosszul, de hogy nem találok lőszert, és nem tudom, hogy kraftolni hogy kell. Tehát, hogy ezt... Igen, mert valószínűleg lehet, mert ugye a Vegasban már lehetett, azt hiszem a sima Fallout 3-ban nem, de a Vegasban már tudtam, már lehetett ilyen speckó lövedékeket is kreálni. Azaz, meg lehetett mindenféle potiont. Igen, itt is vannak egyébként nagyon jó kis potik egyébként. Mondjuk ami a fegyverkraftolásban kifejezetten tetszik, hogy tudod váltogatni a tüzelési módját a fegyvereidnek. Tehát mit tudom én, a pisztolyba tudsz rakni automatic receivert, és akkor gyakorlatilag egy uzit csinálsz belőle. Ha? Tehát szerintem ez rohadt jó. Tehát hogy van egy fegyver, nem tetszik, hogy izé, vagy csinálsz egy ilyen ratyi muskétásból csinálsz egy bolt action snipert. Tehát hogy teljesen tetszik, hogy Lalival mi kijátszottuk annó a Borderlands 2-t, és ott is úgy volt, hogy minden fegyvernek az eleme így külön volt összerakva egy másik fegyverré. Uh-huh. Nem tudom, hogy Lali erre te emlékszel-e? Igen, ezt vágom. Tehát, hogy mit tudom én, volt egy minigán cső, de azt mondjuk rá, volt olyan sniper, amit felvettem, és minigán csöve volt. Tehát, hogy érted? Tehát ilyen elemenként van összerakva. Hm. Na jó van, szerintem egyelőre toljunk ennyit a Falloutról, jó? Kali kedvéért? Igen, lépjünk most ezen túl. Nyomjak egy nagyon gyors helyzetjelentést a Need for Speedre? Na nyomjad. Igen, egyszerűen de képes hangvételben. Nincsen játék, amiben ennyire elrontották volna a driftelést. Egyszerűen, de tényleg, a drift az valami szörnyű benne, de gusztustalanul szörnyű. Ennyi, mehetünk tovább. Nagyon jó volt a Fallout, köszi, hogy... Meghoztáltam a játékhoz. Marci, ezt most akarom. Mondjuk ez a szarkazmus volt? Nem. Mi? Ki akarom próbálni, mert én a hármat azt hát végig láttam Vivvel lenni. Ez ilyen magyar mondat, alá Marci, ezt fogadjátok el. Vivvel lenni. Én láttam, hogy végig tolják mellettem a Falloutot, a hármat, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lett a négy. Egyébként tényleg szörnyen elrontották a driftet a Igen, azt akartam, hogy fejtsd már ki ezt most, ha már így gamerked van, hogy mi ezzel a probléma. A drifttel? Az, hogy nem működik, hogy nem működik a rendszer, hogy nincsen benne logika. Az, hogy mondjam, úgy kezdesz el driftelni egy átlagos autós játékba, hogy elengeded szépen a kis gázpedált, megnyomod a kéziféket, befordítod a kocsi elejét, majd utána csőgázon állsz, hogy szép ívesen drifteljél. Ebben nem. Ha a játék úgy gondolja, hogy te nem vagy drift kompatibilis jelen pillanatban, akkor megfogja, és elveszi tőled az abszolút lehetőséget, lelassik neked 30-ra, és nem fogsz driftelni, akármennyire is íven, vagy akármennyire is kézifékkel, bármelyik játékban tudnál driftelni, ebben egyszerűen nem engedi meg neked a játék, hogy most te neki el driftelni. Azért azt vágjátok, hogy... stabilizáló elektronika bekapcsolva? De, be van minden kapcsolva. Ki lehet kapcsolni szerinted, Lali? Hát én úgy gondolom, hogy egy normális autós játékban igen. De ez egy Need for Speed? Elhetek abban is ki kéne, hogy tud. Azért ez már mekkora? Tehát amikor az autós játék lineáris. Tehát, hogy nem engedi tényleg, meg, hogy driftelj. Csodálatos híveken tudok menni, de egyszer is benyomom a kéziféket. Mi a neve? Fal. Ennyi. Semmi kérdéssel, beleálltál a falba. És ennyi. És akkor elveszi a pontodat, és úristen, kezdheted el az egészet. Jó. Nem, a drift az nagyon el van cseszve. Mondjuk, ezt hogy hallom, te most ezzel játszol. Igen, én most ezzel pontosan játszom. Szóval friss a közelménye. Vártam, kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Bele lehet szokni. Így fogalmazok inkább. Bele lehet szokni az irányításába. Nem olyan, mint egy átlagos autós játéknak az irányítása. Szóval picit furább, de bele lehet szokni, és akkor, amikor már beleszoktál, szóval én most játszok vele 1 óra 13 perce, és 1 óra 13 perce azt tudom mondani ennyi idő alatt, hogy én már félig megszoktam, és már volt egy-két olyan szép mozdulatom benne, amit na, végre ezt így akartam csinálni, tök jó sikerült megcsinálni. De de hogy mondjam, nem az lesz, amire elsőre azt fogod csinálni, amit csinálni akarsz, vagy azt fogod csinálni az autód, amit csinálni akarsz. De lehet aztán én választottam egy szörnyen rossz autót, és a Boy Racer Civic-et kellett volna választanom. Hát mindegyik Need for Speed így indul egyébként. Amikor jön egy új, akkor mindig meg kell szokni újra az egészet, hogy hogy kell itt driftelni, hogy kell navigálni jobbra-balra. De, hogy mondjam, ebben szürreális hülyeségek vannak driftelés terén, szóval oké, hogy megszokós, a versenyzés megszokós, szürális a driftelés. Hülyeség. A driftelés az gyökérség, szóval konkrétan állok a gázon, csúszik az autó, és ő azt mondja, hogy te már kiértél a gázból, ezért megfogja, és a kormányonnak a dőlési szögét egyszerűen visszaveszi, baromira idegesít, hogy nincsen belső nézet, mert akkor pontosan jól tudnám látni, hogy a játék az kereken azt csinálja, hogy mész a kanyarban, akkor mondjuk elfordul a kereked mondjuk 72 fokkal, majd miután kiértél a kanyarból a játék, észleli, hogy kiértél a kanyarból, nem azt észleli, hogy te elmozdítod a kis triggeredet, és 72 fok helyett megadja neked azt, hogy 40 fokkal fordíthasd el. Érted, amit mondok? Hát, figyelj, csak Marci, azt mondják, hogy nem lehet, hogy gripre tapadásra van állítva az autó? De, nem. Direkt át van állítva. Nem, direkt át van állítva, de nem, egyszerűen. Egyébként középre van állítva, szóval oké, most leave-elem az eventet, megfogom, bemegyek a garázsba, izére tolom, totál nem gripre fogom tolni, hanem a másikra, de tényleg 100%-osan arra állítom az egész felfüggesztést, ami egyébként pozitív, hogy ezt lehet fejleszteni, vagy mindent, de tényleg mindent az ég egyet a világon tudok változtatni a kocsin. Ez tök jó, örülök is neki, de akármennyi, hogyha egy viasszal lekent kerekű autóval akarnék ott driftelni, még akkor is tudnék ott driftelni, akkor nem mondjuk már azt, hogy ezzel nem. Na mindegy, veszek egyébként egy új kocsit, megnézem, hogy M3 BMW, na nézzük, hogy ez mit tud. Kíváncsi vagyok, hogy ez változtatta a dolgom, mert oké, eddig a kezdetleges Subaru voltam, de azért na, mondjuk tök jó lett volna, na. Na mindegy, itt vagyok, figyelek közben. Minimál rage. Á, nem tudom, mire beszélsz. Hallottátok volna Marcit, amikor... Amikor még nem volt felvétel, igen, és Alex benyugta, hogy van. Igen, én mondtam, hogy sziasztok, podcast! Hát igen, komolyan tényleg szinte elkezdett vérezni a fülünk, olyan szinten tolta, tehát ilyen nagyon-nagyon kemény volt. Aztán még a Marcival mi láttunk is egy filmet, amin így, hát volt egy pár, akik így kimentek 20 perc után, az megvan, nem? Szerintem nem a film, vagy lehet, hogy a film miatt mentek ki? Én akartam is mondani, hogy remélem szar lesz a film, ha nem hívtatok meg, de akkor ezek szerint... Hát azok után, hogy leléptél gyakorlatilag... Hashtag Miskolci Alex megszólalt, azért az megvan. Jó, most csak hülyéskedek, de mit néztetek? A Sicariót. Ó, tök jó, hogy engem is hívtatok, időben szóltatok. Ja, jó, most már mindenki kussoljon. Sírtok Rita. Hát meg se szól. Hallod? Na jó, Szigit, te meg el se jöttél a találkozóra. De egy Rámír egyébként. Rámír Gergő így 20 perccel a film kezdése előtt, hogy hát ide kell menni, ekkor kezdődik a film. Nem, és így átgondoltam, hogy mire fölöltözöm, addigra már lekéstem a filmet. És... így azt mondja, hogy hát Marci nem szólt időbe, mert hogy rád írt korábban, és nézem, Marci 9 perccel azelőtt írt rám, érted? De most korábban volt, nem? Igen, és nehogy azt hidd egyébként, hogy korábban derült ki, hogy mi megyünk nézni. Jó, persze, hát most nem az, nem, biztos, hogy nem, mert ismerem ezeket a dolgokat, ezek nálunk is mindig így szerveződnek. Igen, ez a csak így esélytelen volt, és akkor így mondtam, hogy fuck this shit, úgyis elmegyek, megnézek egy másik filmet, hát megnéztük a Boszorkányvadászt, nem tudom, hát ha van kidobni való 2 órátok az életetekből, akkor nyugodtan, mondom, Vin Diesel film, azok meg mindig jók szoktak lenni, mondtam így a Halálos iramban után, érted, ami egy fos volt, és hogy majd ez jó lesz, mert hogy ez Vin Diesel film, hallod? De mit vártál, én azt és így nem, és így szar, hallod? És a legizgalmasabb karakter a metálénekesre emlékeztető dagat varázsló volt benne. Hallod, ezt ismerősen megnézte, még nem régen, és így beszéltem vele, hogy na, milyen volt, mert néhány elmegyek, én is nyilván megnézem, úgy, ahogy megnéztük azt a skifit is, a Marsit, és akkor mondom, megéri megnézni, azt mondja, figyelj, fogd meg azt a 2300 forintot, menj be a McDonald'sba, és nyomd bele a gyerekeknek adományozó pénzbödönbe azt a pénzt, nekik sokkal nagyobb szükségük van. Mint neked arra a filmre. Ja, mint neked arra a filmre, és még jót is tettél. Ezt melyikre mondta? Erre azért a boszorkányvadászra? A boszorkányosra. És mi volt egyébként Balázs? Tehát, hogy hát nagyjából arról szól, hogy van egy boszorkány királynő, aki egy fán lakik, ezt még nem fejtettem meg, hogy miért. Ez jól kezdődik. És hogy úgy kezdődik a film, hogy ezt a boszorkány királynőt valami 15. századi öltözetben éppen rekteli meg egy csapat életerős férfiember, akik közül a legéleterősebb nyilván a Vin Diesel. Akkor így fölmennek a fára, ahol itt nagyon sokan meghalnak, mert a fában mindenféle lények laknak, akik így elharapják a kis torkukat. És akkor a Vin Diesel az így megtalálja a boszorkány királynőt, aki így spontán elkezd teleportálgatni, és mindenhonnan így bántja. És akkor már nem is tudom, hogy de valami epic move-ot csinál, tudod, azért a hőszkillét elnyomja, és akkor az a lényeg, hogy fölgyújtja a kardját, ezt még nem fejtettem meg, hogy miért fontos, hogy az égő karddal szúrja át a boszorkány királynőt, amikor az egész fát is felgyújthatták volna, sokkal egyszerűbb lett volna, nem halt volna meg annyi ember. És leszúrja a királynőt, nem? És akkor a királynő még így jó kívánságként elmond neki egy átkot, hogy megátkozza az élettel. És akkor a következő snit, hogy a modern New York felé, vagy nem tudom hova, így repülőn megy a Vin Diesel, ugyanaz a csávó, aki ott leszúrta a királynőt, mert hogy ő azóta él. Ezzel a hétköznapi felütéssel kezdődik a film. Az a lényeg, hogy a Vin Diesel lesz az a csávó, aki a világban, tehát a modern világban is folyamatosan a történelem során így őrködik afelett, hogy a boszorkányok ne csináljanak rossz dolgokat. Tehát egy ilyen egyszemélyes rendőrségként bántja le azokat a boszorkányokat, akik így fekete mágiázni próbálnak. Igen, hát ő az egyszemélyes inkvizíciója. És egyébként nagyon találóan emiatt van mellette egy pap is, aki így segíti a munkáját, de hát nyilván több generáción keresztül több pap, csak ugyanabból a családból. Vagy nem tudom, valami ilyesmi a történet, hogy így egyforma nevű, tök mindegy. És ők a boszorkány vadászok. Igen, mert ez nem klisés, tudod? És egyébként, igen, nem, és egyébként az a, is, hát és egyébként az a legnagyobb rekt a filmben, amikor kiderül, hogy a mellette lévő új pap, mert hogy a régit megölik, ez ilyen nehéz szakma, olyan, mint egy építkezés, bármikor leeshetsz, és így megölik az öreg papot, vagyis hát nem megölik, megátkozzák, és akkor így haldoklik. És a fiatal papról meg kiderül, hogy hát neki boszorkányok voltak a szülei, és annó még a Vin Diesel ölte meg őket, mekkora fordulat. És kiderül, hogy a Vin Diesel boszorkány, igen. Igen, na pont ezt akartam, ez lett volna a nagyobb twist, ha így vált a kép, és már így mellei vannak is boszorkány, igen, a Vin Diesel. De nem, egyébként nem jársz messze, mert hogy találkozik egy boszorkánnyal, akinek van egy ilyen kis saját bálital presszója. És hívja egy sörre. Igen, nem, hanem kevertett magának valami álomitalt, tök mindegy, most ez lényegtelen a sztori szempontjából, és akkor így ez a csaj meglátja benne az élete értelmét, és akkor így mellé szegődik, meg segít neki, aha, és akkor kitalálja, hogy ő lesz az a boszorkány, aki boszorkányvadász akar majd lenni, hát tudod, rablóból lesz a legjobb bandul. Aha. És akkor így a vége az, hogy ezek a gonosz, mert hogy az a lényeg, hogy kiderül, hogy a boszorkány királynőnek volt egy szíve, amit annó nem pusztítottak el, mert amikor belenyúlt a Vin Diesel kis testébe, akkor a boszorkány királynő szíve így összekötődött a testével, és amikor a szívet ki akarták nyírni, hogy végre megdögöljön a boszorkány királynő, akkor a Vin Diesel is haldoklott. Tehát, hogy őnek is fájt az, amikor a szívet bántották, és akkor így rájött az a pap, aki éppen akkor még a 15. században őt segítette, hogy hát a szívet nem szabad elpusztítani, mert akkor meghal a boszorkány vadászuk is. És ezért ezt a szívet elkezdték valahol őrizni, amit nyilván a gonosz boszorkányok megszereztek, meg kiszabadítottak, és akkor újraélesztették a boszorkány királynőt. Akit hát még egyszer, kegyetlen nagy akit még egyszer meg kellett rektelni, és a végén a szív ugyanúgy nem döglött meg a Vin Diesel-el együtt, és tudod, minden film végén van egy ilyen epic momentum, és ennél az volt, hogy a karddal át akarta szúrni a szívet, és nyilván ő is megdöglött volna. És ki volt az a hülye, aki odament, és mondta neki, hogy ne, hát nyilván a boszorkány. Úgyhogy a végén nem szúrt át a saját engem szívén. Nagyon érdekel, hogy milyen fejet vághatott Vin Diesel, amikor odaadták neki ezt a forgatókönyvet. Azt igen, tudom, az milyen fejet vágott. Arra meg hát nem vagyok kíváncsi, hogy milyen fejet vágott, amikor átnyújtották neki a csekket, mert gondolom, hogy igen, azért fogadhatta. Hát nyilván, tehát hogy amikor meglátta, hogy hány nulla volt a végén. Nem, hát ez... Igen, akkor egyből úgy érezte, hogy ez jó poé lesz. Egyből úgy érezte, hogy ez lesz az év filmje. Az az igazság, igen, hogy ebből semmit nem értettem, de örülök neki. Tehát, hogy... Hát boszorkány meg Szini, Szini. De nagyon jó ötlet meg Szini, de elmesélem, az... elmesélem azt történetet, akkor még egyszer. De még egyszer. Boszorkány, vagy szív, aztán megint bosszív, Diesel, megint szív. Dízel, csúnya, és Dízel is, és halálos iramban. Dízel és boszorkány. De azt, hogy el tudod képzelni, hogy fog egy ilyen A5-ös írólapot a forgatókönyvíró, így leírja ezt, hogy boszorkány, szív, megdöglik. Boszorkányvadász, megdöglik nagyon sok boszorkány, szív megint, és akkor megint boszorkány királynő megdöglik. És akkor néznek rá nagyon és akkor leírta... odaírja aljára. Vin Diesel, ez jó film lesz! Igen. És akkor leírta öt mondatot, és tudod, így állták körbe, nézték azt a sajtszet, itt, all right! All right, that's the story! Well, business, business, money, money. Money, na. Csináljunk pénzt. És a poén az, hogy ezt nem egy ilyen filmet láttam már, amiben volt valami jobb színész, és hogy és nem értettem, hogy miért vállalta el. Ilyen filmeket tudtok egyébként? Én kíváncsi vagyok. Kaveri biztos, tehát neked te biztos, hogy tudsz. Miért? Nagyjából Nicolas Cage összes ami filmjén. Nicolas Cage-es filmek az más, de hogy konkrétan borzasztó filmek, amikben van legalább egy nagyon jó színész. Vagy jó. Rengeteg ilyen van. Azért mondom, hogy... Lucy és Morgan Freeman. Morgan Freeman az... Jó, mondjuk ezt a Lucy-t ezt még egyszer nem hoznám fel, mert Comedy Street veri a mindencsit. Na jó, ki mondta ezt? De egyébként figyelj, olyan szempontból nem jár messze, hogy ugye a Scarlett Johanssonnak vannak jó filmjei, Morgan Freemannek vannak jó filmjei, egy tök jó film a Luc Bessonnak meg vannak jó filmjei, olyanok, amiket ő rendezett, de nekik hármuknak közösen nincsen jó filmjük. És valószínűleg már nem is lesz soha többet, mert ez a Lucy ezt kiégetett mindenkit. Hasonló, szerintem. Mint a Nicolas Cage, egy jó színész, de nincs jó filme. Tehát, hogy ez nem, azért körülbelül három jó filmet tudok mondani. Van, de hát ilyenekről terjedt el, mint az a... Mondjad már azt, amilyen nagyon szar lett. Hát jó például a Next, az egy vicc. Nekem a fegyverneptől ugrik be, az nekem tetszett az a film. Az nekem is tetszett, igaz. És egyébként abban nagyjából Ghost sok utasság is volt. Na hát a Ghost Rider az rettenet volt. Tehát az... Ja, az a motoros valami, azt így, nem? Azt így nettó betiltanám azt a filmet. Betiltanám? Hát mert egy fos. Annyira fos. Így megnéztem, és így... Hát... Oké... Okay. Tudjátok, van az a film, amikor így elkezded nézni, így rá vagy izgulva, hát milyen király lesz ez a film. És akkor úgy jössz ki a moziból, hogy de miért? Hát nem, de miért? De nem is a moziba, hanem mondjuk otthon elkezded nézni, és akkor így direkt megmozdult az egeret, hogy hol tart a film, tudod, 15 perc után, és akkor aha, és akkor kicsit beletekersz, visszajössz még egy-két percet, aztán megint felülsz, és beletekersz. És aztán írnak rád, hogy MM, és akkor nyomsz egy X-et, azt elmész csízni. De hogy egyébként például a... nem jut most eszembe, basszus. Melyik film volt ennek az ellenkezője, amit megnéztem, hogy úgy ültem le, hogy... jó, megvan! A Butterfly Effect, amit elküldtetek nekem, hogy ezt nézed meg. A pillangó hatás. Úgy ültél le az a filmhez, hogy nem úgy, hanem úgy éltem, hogy nincs hogy hozzá kedvem, de megnézem. Nem ítéltem el, mert tudtam, hogy már említettétek a Life is Strange-t, ugye, meg hogy olyan, meg mit tudom én mondom, akkor hát rossz nem lehet, főleg, hogyha ajánlottátok. De mindig elkezdtem nézni, és akkor tudod, így punyattam, így így nem értettem, hogy az elején mi van, nem mondom, gratulálok, megint egy zagyva szírszar film. És így 15 perc után már azon vettem magam észre, hogy így ülök és tartom a fejem, tudod? Hogy így, tudod tartod a fejed? Az mit jelent, hogy tartod a fejed? Hát tudod, az amikor, jót jelent? Hát mikor izgulsz, tudod, így a álladat tartod magad, és így ülsz, ahhoz képest az előbb még fetrengtél, érted? Ja. Tehát hogy mikor már felülsz, és akkor jó, és akkor már a végén már ide is ültem a gél. Egy nagyon jó film volt. Mondjuk nagyon nagy hibának érzem, hogy utána letöltöttem a többi részét is. Ja, hát én mondtam, hogy ne. de mindegy. Tehát, hogy azt ti láttátok annak a többi részét? Hát a pillanatoltás kettő konkrétan semmi, nem? Mármint, hogy az semmi köze nincsen hozzá. Semmi, és rakott szar. Nem izgalmas, nem történik benne semmi. És a végén van egy ilyen szar twist, ami még izének sem menne el, ilyen sidequest twistnek. Twistnek sem menne el. Egy olyan twist, ami nem is az. Tudod, még egy sidequesten is azt mondanám, hogy fos. Na, de mondjatok már még ilyen filmeket. Lali, például te nem mondtál. Én nem tudok. Most így hirtelen. Szar film jó színésszel, ami eszedbe jut. Hú. Biztos van, és biztos láttam. Most így hirtelen rövid zárlaton van. Hát mondjuk nem csodálom, hogyha non-stop ezt az oldalt nézed, ahol ilyen kólás posztok vannak, meg felhős. Mondja Alex, aki múltkor Justin Bieber fan oldalakat nézegetett, vagy másfél. De nem azt nézegetett, linkelgetett. Azon beszartok. Tehát hallod, az a gyerek, de most ezt hagyd meséljem el egy kicsikét. Hú, szabad? De durva volt, tehát, persze. Tehát, hogy elkezdem, így mondom, megtalálom, mert valakinek az ismerőse, nem tudom, lájkolta az oldalt, mondom, megnézem, hogy ennek az oldalnak miért van 6 millió lájkolója. Megnézem, hogy miért van. Tehát mi az, ami ez 6 millió embert érdekel? Figyelj, görgetek le, és mondom, hogy mit láttam. Justin Bieber, tudjuk, hogy hogy néz ki? Hát egy ilyen, igen. Justin Bieber. És akkor elkezdem, és nincs rajta póló. Általában csak egy ilyen mackónadrág. És így elkezdem lefele görgetni, és ennyit látok. Hogy Justin Bieber jobb oldalra fogja a tökét, letekerek. Justin Bieber bal oldalra fogja a tökét, Justin Bieber beszélgetés közben fogja a tökét. Tehát ez ment végig, és itt inkelgettem nektek, hogy a múltkor buliztak a haverék, és akkor is fogdosta a tökét. Tehát, hogy aztán még olyanokról, tehát, hogy én nem tudom, lehet, hogy hozzáragadt, és így, tehát, vagy ez valami betegség. Tehát én meg itt kinövetem, azt közben nem tudja levenni a kezét a farkáról. Tehát, hogy ezt így... Hogy ez egy ilyen betegség, igen. Igen, tehát hogy így bármelyik képet megnézed, ilyen ritka szar képek, és mindegyiken fogdossa a tökét. Tehát ülnek a stúdióban, és fogdossa a tökét. Tehát utána én nem nyúlnék hozzá ahhoz a mikrofonhoz. Tehát, hogy... Hát de azt ő nyúl hozzá alapvetően csak, nem? Igen, hát gondolom, hát nem hiszem, hogy saját mikrofonja van, de biztos, hogy van egy saját ilyen... Tök fogdos. Van egy mikrofonja, amit visz magával. És azt az van elva, hogy Dick Grabber mikrofon 2000. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon kirézseltem, és itt linkelgettem a srácoknak, hogy ez valami hihetetlen. Ugyanis, hogy az első 10 percig tök vicces volt, utána meg már olyan fájdalmasan rossz volt, hogy ez valami hihetetlen. Mondom, Alex, most már hagyd abba. Hát jó, de amikor megláttam, hogy ilyen emberek, hogy mit tudom én, Bence, Dávid, de hallod, amikor már én azon akadtam, hogy néztem, hogy kik lájkolják ezt, és akkor ilyeneket láttam, hogy Bence, Dávid, Marci, stb., és akkor nem az ismerőseim közül, hanem random emberek, és akkor így néztem, hogy és akkor ránézek az oldalokra, és akkor ki van írva, hogy Justin Belieber for life, és így, tehát, hogy ezt nem értettem, tehát, hogy ezt figyelj, én is fogdoshatom a tökömet itt a YouTube videóban, lehet, hogy nekem is lesz 6 millió lájkolom. Tehát, hogy ezt... Ki tudja, lehet egyébként. Én javaslom, próbáld ki egy hónapig, csak ilyen képeket posztoljál, meglátjuk, mi lesz belőle. Biztos, hogy nagy sikered lesz szerintem. Tök fogdos. Most ez lesz, hogy ráfotoshopolom a fejemet Justin Bieberre. És igen. Én egyébként valami kihívást csinálni, amit karácsonyig, aki nem tart be, az mondjuk csinál valamit, vagy ilyesmi. Értitek? Uh-huh. Elég jó körülészet. Meg egyébként olyan is gondolkoztam, hogy mint amit az osztályban szoktunk csinálni, igaz, hogy bár 13-ban is csináljuk. Azért hogy megy az autó a háttérben? Marci autópályán vagy? Igen, éppen dolgozok. Szóval, hogy húzni neveket, akiket meg kéne ajándékozni valamivel karácsony alkalmával. Mhm. Uh-huh. Így a podcast szerkesztőségen belül. Azért most már valahogy vagyunk egy jó pályán, Ryan viszonylag többet jól is keres, be is lehetne vonni esetleg. Akkor igen, húzzon engem. Mondjuk, mondjuk... Mondjuk ezt most nem értem, tehát nem a nézőket, hanem egymásnak húzunk ajándékokat? Igen, igen, igen, persze. nem ajándékokat. Nézőt, húzunk? Nem, egymás, 2000 izét, te húzol 1000 nézőt, aztán én húzok másik 1000-et, és mit küldök? Ó, Kaveri, nem is tudtam! Ó, igen! Várjál, én ezzel jól járok! Az új GTX 980 Ti, honnan tudtad? Aj, Titan Edition! Titan, igen! Vízhűtéssel! De nem, tényleg, hogy valami olyan dolgot, amit tudjuk a másikról, hogy szeretnék nagyon olyat. Nagyon utál. Ja? Ha én kapok ilyen egy ventilátort. Kettőt, ha rajtam múlik. Nem lesz podcast. Ha rajtam múlik, akkor te egy videójáték konzol leszel. Egy videójáték konzol leszel, igen. Alex the Game. Már van? Csak úgy szólok. Már tényleg? Van ilyen. Aha, annó még ez mi, ezzel bemutattam. Csináltak Alex the Game-et. Hát, érdekes. Nem érzem, hogy ilyen hatalmas nagy poén lett volna így, amit elmondasz. Jó volt. Hogy jó lett? Jó lett. Nagyon jó lett. Nagyon jókat nevettem rajta. Ilyen népszerű játékokat koppintott le Alexos verzióban. Nagyon jó volt megcsinálva. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy egy ilyen C++-os kisgagyi játék volt, most azért mondom, hogy kisgagyi, mert nyilván kockák voltak benne, meg mit tudom én, de nagyon kreatív volt, tehát hogy azt taps. Ez az, ami ilyen Flappy Bird, meg ilyenek igen, voltak benne? Igen. Arról pont láttam valami videót. Na, volt róla ez, és a végén volt benne Guitar Hero Skrillex-el egyébként, meg mit tudom én, és akkor azt kellett játszani, és volt ugye, amikor beindult az a nagy fortyogós dubstep, tudjátok, ez a akkor így valódat villogott lent egy gomb, hogy úristen, kapcsolt ki. És ha megnyomt, akkor megállt. Tehát, hogy nagyon jó volt. Tök jó. Mondjuk ez aranyos, ez kedves dolog. Tehát, hogyha beírjátok, hogy ez mi, az Alex the Game, csing, akkor... akkor ez itt a reklámhelye, igen. Igen a régi csatornámat. Még a régi csatornámat reklámoznom, hú, de jó lesz. Na. Jó, tehát Marci, te mit fogsz adni mondjuk Balázsnak? De nem, ez nem így működik, hogy mit fog adni Balázsnak, nem. Ki kell ez húzni. Ilyen meglepő. Jó, akkor nem, ki kell húzod Balázst. Konkrétan valakit, akit tök random húzol ki, amit ilyen pár kilométer távolságban nehéz évként megtanulni, de mondjuk az lesz, hogy a Pesti Play-ten kihúzunk egy kalapból valakinek a nevét, és utána pedig onnantól kezdve pedig karácsonyra adunk neki valami ajándékot, mondjuk 3000 forint limitig, ami milyen kis kedvesség. Na ez lenne a célom. De én ezt azért mondom, mert alapból ez egy rohadt jó ötlet, de kicsit úgy érzem olyan, mint a... tudjátok, volt a Valentin nap az iskolában. És akkor akkor ott húztál. Valentin napon nálatok ilyen volt. Alexnak az egyetlen csajozás az általános iskolában. Valentin napon téged húztalak, hadd fogjam meg a feneket. Egyébként igen, mert hogy ugye kevesebb lány volt, mint fiú. Egyébként nálunk is volt ilyen ajándékozás, és az mindig nagyon rosszul sült el, mert a büdös gyereknek vettünk szappanszettet. Sampont azt én is vettem, hogy használd egészséggel, meg néha vízzel, szóval azért ezek a poénok nálunk is voltak. Júj, azért ez gonosz. Utolsó évünk volt, és tényleg büdös volt. Hát de amúgy értette a bőle. Nekem volt ismerősem, amikor hát neki a családjaik akkor elég nagyon szegénységben voltak, és akkor a nagymutterjeik, mert mit tudom én, ugye ilyen, van ez a standard 900 forintig karácsonyi ajándékszett, tudod, ez a tusfürdő, dezodor, meg ízi egy pakba, tudod, ez a tipikus karácsonyi szar. Igen, és abból kapott hármat, és így mondom, nem lehet, hogy üzenni akarnak neked valamit. Szegénynek. De hogy ez, hogy büdi? Hát kapott három büdi. Darab, kapott három darab tusfürdő szettet. Tehát, hogy nem lehet, hogy üzenni akarnak neked. De csak így Némileg büdös vagy. Azt akarják mondani. Azt akarják üzenni, hogy fürdjél-e. Úgyhogy nem egyébként, az egyébként így szó sem volt, meg semmi, hanem csak így jött ki, és így vicces volt. Egyébként hát tényleg, mi volt a leggázabb dolog, amit így hát kaptatok ismerőstől, családtaktól így karácsonyra? A nagymamámtól kaptam egy Barbit. az nem lesz, csak félre ment? Az vagy szép. Azt te kérted? De igen, én kértem nyilván, Barbit kértem, tehát más vágyam sem volt, csak hogy valaki vegyen nekem egy Barbit. Nem, hát mamám azért mindig ilyen irgalmatlan, fura dolgokat csinált, tehát hogy így... De tényleg, tehát olyan ajándékokat adott, hogy ilyen zokni, meg Barbie, meg... Zoknit én is kaptam, tehát hogy ezt most... Hát oké, csak hogy tudod, tehát így karácsonyra így egy pár zokni, benne volt egy Barbie még, meg mit tudom én, tehát hogy azért ez úgy önmagában ugye elég humoros. Meg ilyen mindenféle ilyen Reader's Digest, tudjátok mi az a ilyen... Hát ilyen újságot rendelsz, és ha rendelsz, vagy előfizetsz rá, akkor kapsz ilyen... És ezt tudszokat kaptad? Igen, és akkor mindig amit ahhoz adtak ajándékba, azt kaptam én is, igen, tehát... És ilyeneket adtak már, nem, hogy ilyen tusfürdő mintaszett meg... Nem ilyeneket, tehát ennél jobb dolgokat, mondjuk, például mondok egy... Tehát mit, kerámia, vagy ilyen porcelán, de ilyen ultra gicses porcelán, úgy tudom én, ilyen röfi óra, tudod, tehát, hogy ez a nagyon szükséged van rá, tehát, hogy de vágytam már egy kínai kerámia cicutyra, tudod, és akkor ezeket így megkaposgattuk, de mindig úgy volt, hogy kibontottam az ajándékot, és akkor, ha az már megvolt, akkor onnantól kerestem, hogy hol van a boríték, mert hogy ezeknek az ajándékoknak a nagy része, de az volt a lényeg, hogy ott volt a boríték. Ott volt boríték, igen. És akkor a borítékban meg benne volt a zsé, de mindig volt. Tehát, hogy... Mindig volt boríték, igen. Úgyhogy végül is tök jó fej volt, meg minden, de hát nem egyszer telt úgy el karácsony, hogy így bontogattuk a mamától, amit kaptunk, így az unokatesó, meg anyum, meg minden, és így nem szóltunk semmit, csak így könnyes volt a szemünk, és röhögtünk folyamatosan, tehát iszonyat vicces volt. Így nagyon-nagyon jól jöttek ki általában ezek az ajándékozások. Nektek volt olyan egyébként, jó, amit nagyon-nagyon akartatok valamit, és azt hittétek, hogy azt fogjátok megkapni, és így tökre nem. Erről, ha jól tudom, már egyszer meséltél. Hát dumáltunk, ha? De nem baj, hát hogyha most Lali is fog mondani valamit. Dumáltunk már róla? Aha, volt már podcast-téma, aha. Pont valami tavaly karácsonyi. Hogy hívják, adásnál. Jó, hát szerintem 120 résznél lassan így azért van, hogy valami visszatér, nem érzem. De nagymamerek mindig belehibáznak ebbe, hát én mindig József Attila válogatott verseit kaptam az egyik nagymamától. Kaptam egyszer egy német magyar szótárt. Tehát így fixen mindig, és mindig József Attila is mindig válogatott. Amikor már úgy kezdtem öntudatra ébredni, így mit tudom én, 14 évesen, akkor egyszer vettem neki egy ilyen izét, mini vasút szettet, hogy hát annyira szereti József Attilát, akkor ez sem maradjon. Ne, ezt nem csináltad meg, Balázs. Onnantól kezdve fixen nem kaptam ajándékot soha többet. De tényleg? De miért? Mit adtál neki? Kis vasút készletet, ilyen gyerek kis vasút készletet. Öngyilkos lett, oda vonat eléugrott, és... Igen, mondjuk ez az nekem is most esetleg. Igen, hogy micsoda? Tehát a Balázs kapott József Attila válogatott verseit állandóan, igen? De nem egyet, hanem hármasával. Hármasával, tehát így... József Attila válogatás. Igen, körülbelül. Igen. És mit tudom én, és ezt éveken keresztül, tehát ne úgy képzeld el, hogy egyszer kaptam három darabot, hanem úgy kell elképzelni, hogy nagyjából születésnapomra, névnapomra mindig ezt kaptam. Mindig válogatottat, tehát egy teljes József Attila kötetem nem volt, mindig csak válogatottak voltak. És hát ő meg ugye adott egy József Attila válogatás mellé, mert nyilván nagy kedvence volt a József Attila, ezért vette neked. Adott egy kis vasút szettet, ami enyhe utalás volt arra, hogy József Attilát most már elüthetné igazán az az ominózus vonat, és megszűnhetnének a kötetek. Körülbelül ez volt a célja. Szerinted érzékelt ezt a metaforát? Igen, mondom, mert soha többet nem kaptam semmit. Tehát az üzenet átment. Hát ez brutál. Addig, amíg te kaptál a József Attila, tudod? Amíg te kaptál a József Attila meg a pakkokat, az... Meg a DLC-ket. Addig expansion pack-eket, addig te miket adtál neki? Hát mit tudom én is ilyen bombont, de egyébként az volt a jó, hogy ő olyan volt, hogy így el is tette. És akkor így visszakaptad egy idő után. Ja, tehát, az a legjobb, amikor visszakapod igen, tehát... a 3 éves bombont, ami fel van bontva, és ki van belőle, tudod, kiették belőle csak a finomokat. Igen, igen, igen. De nem egyébként a izé, tehát ő olyan volt, hogy tehát amikor később, amikor már újra elkezdődött ez az ajándékozás, akkor ő mindig így eltette ezeket a cuccokat, és 2-3 évvel később valahogy visszavándoroltak ezek mindig. Tehát egyszer a nagyapámnak vettem akciósan mi a fene ez az Axe dezodor készlet, tudod, ilyen karácsonyi pak, hogy dezodor, meg izé, meg tusfürdő, meg minden igen. szar benne. És akkor így odaadtam, és 2 évvel később visszakaptam, de úgy, hogy még az az akciós matrica is rajta volt, amiben én vettem. Hú, hát az nagyon epik volt. És ezt így mondtad neki, vagy csak mosolyogtam? Nem, csak így röhögtem. Nem mosolyogtam, röhögtem nagyon. Jó, ez egyébként fura, mondjuk nekem ez soha nem... Tehát ez nekem soha nem volt itt stílusom, hogy amit kaptam, azt itt tovább ajándékozzam, de esküvőre kaptunk ilyen sajtos, ilyen sajt fondi készletet. Vagy ilyen fondi készletet. A legfontosabb házassághoz, soha, tehát ez elengedhetetlen. Igen, tehát az elengedhetetlen. Fondi készlet. Fondi készlet, igen. Tehát, hogy bármikor csinálhattál sajt fondüt otthon? Igen, amit egyébként soha életemben nem ettem azóta se előtte, se utána. Tehát, hogy így a sajt fondü nem tartozott hozzá a kultúrámhoz, a gasztrokultúrámhoz. Úgyhogy a dobozába hagytuk, és 2 évvel később, amikor mentünk egy esküvőre, elvittük és becsomagoltuk. És osztattuk oda. Aha. Hát azóta már ki tudja hány esküvőn ment keresztül. Igen, ide nekem ezek az ajándékok, ezek úgy mennek körbe. És majd az egyik fiam visszakapná, tudod, azt a fondükészletet az esküvőjén. Úgy mondom, hogyha az enyémben, hogyha nekem lesz ilyen is, elhozzátok rá, én kipróbálom. Tehát, hogy nálam megszűnik ez a kör. Azért, hogy is egész nap fondüt fogok zabálni. De engem nem érdekel. És ti hát is most, hogy fogyózol enni. Újra, hát ez nyilván nagyon jót fog tenni. Igen, igen, egy jó kis fondű, ömlesztett zsír. Tehát, hogy... Pláne a ilyen Tesco-s trapista, tudod, ez a nyomokban tejet tartalmazhat. Nyomokban tejet tartalmazhat, 3 hónapig élhet lavorban. Igen. Jó. Fúj, mint ami néha előjön, tudjátok, így a RTL-en vagy valamilyen híradóban, hogy találtak, nem tudom, ilyen kukacos ezt, meg kukacos azt, és egyébként azt vitték, és csomagolták, és rakták a polcokra. Ez annyira undorító tud lenni. Most valaki bejött a kamer, kimondva még egyszer, hogy re-change, die-change. Aki írta be. Ja. Igen, tehát írják is, hogy hát a Train DLC-t adattad a igen, meg azt is írják, hogy nagyon buta vagyok. Nem tudom, miért melyik a kellemetlenem. Nem tudom, valaki kommentelt egy ilyet is. De hát ez egy általános igazság, ezzel nem vitatkozom. De miért írta ezt? Mert tényekkel nem vitatkozom. Nem, mit tudom én, hát mert nem tudom, ezt gondolta. Hát most kérdezzétek meg őt, nem tudom. Miért írtad ezt, kedves idegem? Kérdezik, hogy fasztiket kapok-e karácsonyra. József Attila 4-pack, mínusz 75%. Kavér, én egyszer egy nagy dobozos Star Wars Legot, és karácsonykor az egyik csomag nagy volt, és az én nevem volt rajta, hogy azt gondolom, azt szeretett volna. Nagyon örültem, és kiderült, hogy egy könyves puzzle, azóta is depics vagyok. Ja, egyébként tényleg ez a valami nagyon király cool sztori van benne, és így semmi. Ugyanígy mamámhoz kötődik az az élményem, nagyon szerettem volna boxkesztyűt. És akkor egy ilyen megkibontottam, és ilyen bőrcuc volt benne, tudod, és azt hittem, yeah, boxkeszt, és ilyen nem volt felfújva a labda gyakorlatilag. Igen, én azt mesélted, hogy volt benne, aztán foci labda, vagy valami, igen, nem amerikai futballlabda, és valami ilyesmi, de mindegy, és a lényeg, hogy így fölkajáltattam, hogy ez az, boxkesztyű, és akkor ilyen, tudod, amikor a családtag ilyen nagyon csalódottan így rád néz, tudod, így, Nem, ez az egy labda. Ja, labda, oké. Okay. Aj, labda, ja igen, ezt akarom, de örülök neki. Igen, box labda. Igen. És aztán így szomorúan néztek, ahogy befőttes gumival ráizjelted a kezedre, mint egy boxkesztyűt, tudod, a labdát. Akkor még így súgy, mondtam is hozzá dolgokat, amúgy nem. Na jó van. Ha valaki ez, hogy Alex megkapná a fondűkészletet, és aztán úgy, tehát így használtan nem mosnám el, hanem úgy csomagolnám vissza, és úgy adnám tovább. Jámosatlanul. Balázs azt hiszi, sinem van, mint József Attila. Napi borzasztó szó vicc. Én viszont tényleg úgy érzem, hogy sinem vagyok ezzel a Need for Speed játékkal, mert kezdem átérezni, hogy miről szól ez az egész. Kicsit egyébként három blokkba bejelentkeztem Need for Speedről. Ha nem azon a nyomvonalon mész, amin a játék akarja, hogy te menjél, akkor nem fogsz az életbe se driftelni. De ha eltalálod azt a nyomvonalt, hogy driftelj, akkor viszont driftelni fogsz. Hogy van-e bármi közel a realitáshoz az, hogy te hogyan driftelsz, nincsen. De baromi jól néz ki. Ennyi. Csak úgy megjegyeztem így. Hát tökélet, kösz, hogy megosztottad velünk. Igen. Ez a játék már úgy tűnik nekem, mint egy ilyen nyomogatós. Tehát, hogy megnyomsz egy gombot, és akkor driftel, másokat megnyomod, akkor megy. Tehát, hogy nem igazán tűnik valami szuper gameplay-es játéknak. Ezt Balázs úgy fordítaná, hogy nyomógombos. Amit egyszer Need for Speed Storyteller Edition. Gomnyomó skill kell hozzá. Igen, a nyomógombos, és ezt egyszer, és ugye, mert ugye mi Balázsral szoktunk játszani, és a P90 az a nyomógombos fegyver, és egyszer ezt lefordítottuk németre, mert hogy német volt az ellenség, és így beírta neki Balázs, hogy valami, hogy volt? Németül a nyomógombos. Durva volt. Balázs, te erre emlékszel? Mire, még egyszer, bocs. Közben az, hogy beszél hozzám, és suttog, hogy ne haladszódjon be az adásba. Nem, arról beszélek, amikor, mert P90-ekkel jöttek az ellenségben non-stop, és akkor az, hogy nyomógombos, azt megpróbáltuk lefordítani németre, mert németek voltak. Ja, ez a Knopfen Treffer. És így beírtuk nekik. Igen. Pedig már magyarul se jelent semmit. Igen, az, hogy nyomógombos. De szerintem németül se volt így jó. De viccesen hangzott. Igen, de hát mindig ez van, nem? Tehát, hogyha nincs mit tenni, akkor ott a P90. Így van, akkor megyünk is lezúzzuk azzal. Na, a srácok, illetve Marci, nem akarunk beszélni arról a filmről? Megígértük. A filmről? Egyébként így tökre fogunk róla dumálni. De, kezdette? Melyikőtök Rage-el? Mert akkor az, tehát én most Rage-el is szeretnék, de Kaveri tud nagyon egyébként. Kéles. Kaveri bármikor megemlítem neked Lucy-t is. Jó, tényleg nem is mondtátok. Na, nem jó, is mondtátok. Alex most már utoljára. Nem is mondtátok az izé. Nem is mondtátok a találkozónak a legjobb részét, ahogy megalkottuk az új játék szlogeneket. Tényleg, új szlogenünk van. Tehát így... Adtunk egy posztert valakinek, Balázs kitalálta. Halo 5 poszter. A Halo 5-ön rajta volt, azzal indult el a hullám, aztán végül is még órákig vicces volt, és még mai napig is kitart nálunk, hogy keresd az igazságot, ugye az volt a Halo 5-re ráírva, és akkor Balázs odaírja, megvan az új szlogen, srácok, PLS. És akkor odaírta, hogy keresd az igazságot, PLS. Úgyhogy ez az egyik új harci szlogenünk, illetve volt még Tomb Raider-nek is, utána is odaírtuk, hogy PLS. Az is valamilyen, nem tudom. Úgyhogy ezen túl több fajta ilyen kis szlogenünk lesz, de az mindenképpen a keresd az igazságot, PLS, az egy ilyen örökérvényű lesz. Egyébként hihetetlen, mennyire vicces tud lenni, hogyha bármilyen ilyen epikusnak szánt mondat megé odarakott, hogy plusz. Igen. Plusz, igen. Na, viszont na, Marci, film rage, de én Kaverit szeretném. De én jobban rage-eltem ezen igen, a filmen. Ja, akkor Marci mehet, aki rage-el, azt szeretném most. Én egy picit jobban rage-eltem. Egyébként, hogy mi rage-eltem, a filmet így nagyon elmagyarázni nehéz, és ez picit spoilerrel teli lesz, szóval most aki nem akar nagyon spoilert hallani a Sicario-val kapcsolatosan, az picit némítsen mondjuk egy 3 percre a podcastet. De az a helyzet, hogy a film az elkezdődik azzal, hogy van egy csaj, akit áthelyeznek A osztagból B osztagba. De egy ilyen nagyon kemény csaj, tehát igen, szóval tényleg azt látod rá, hogy így van, hogy tök jó, nagyon jó, nagyon jó. Tényleg azt hiszed, hogy ő lesz a filmnek az igazi badass-e, tudod. Igen. Nem, mert a csajt áthelyezik, tök jó. Egyébként nagyon, nagyon szerencsétlen szerintem, illetve van egy bantu haverja, akire tényleg azt mondod, hogy van vagy 190 centim, van vagy 120 kiló töményizom, fekete, srác, és az meg tényleg ez a ügyvéd vagyok, kicsit beszarít, tudod? És ez a ilyen, nem igaz, érted, arca is ilyen félős. Igen, és nem érted, hogy várom. Mikor mindegy. Lövik már le? Mi okod van igen, erre? Igen, hogy mikor lövik már le, szóval nem életképes az ember ebbe a közegben. De tök mindegy, csajszit áthelyezik A pontból B pontba, és B pontba gyakorlatilag kiderül, hogy csak azért van, hogy azért, mert ő az előbb az A pontba dolgozott, ezért a B pontnak szüksége van rá, hogy felhasználhassa arra, hogy őket onnantól kezdve a papír munkával ne csesszék meg. Mert tehát egy ilyen, B-pont... ez a csaj azért van ott, hogy igazolva legyen az akció, amit véghez visznek. Ennyi, tehát, hogy ilyen... Pontosan. És nem akarják bevonni, szóval maga a film az nem a csajról kezd el szólni. Viszont elkezd a csajról szólni olyan szinten, hogy ő az elején, és engem ez idegesített föl, ő az elején kijelenti, hogy én szeretném holtan látni azt az embert, aki ezt a szörnyűséget művelte. Majd utána a film közepén ő elkezd hisztizni, hogy jó, hogy holtan látjuk azt az embert, aki ezt művelte, de ugyan már kérem szépen, ne olyan módszerekkel, ami nem totálisan legális, majd a film végén kiakadva, hisztizve, összeroskadva hisztizik azért, mert nem legális módszerekkel, de mégis meghalt az az ember, aki azt az egész szörnyűséget művelte. Igen, hogy itt ilyen kolumbiai, vagy ilyen mexikói drogkárterről van igazából szó, és akik ilyen nagyon durvák, tehát ilyen megcsonkítják az embereket, meg... Tehát ilyen nagyon, tényleg nagyon-nagyon kegyetlen. És hát így nem tudsz azért szánalmat érezni egyáltalán ugye a fickóval kapcsolatosan, és aztán a végén meg is kapja a méltó büntetését, amit azért úgy lehet tudni, de a lényeg az, hogy a végén már így annak szurkoltunk, hogy ez a csaj valahogy tűnjön el, tehát hogy lőjék már le, vagy igen, valami történjen, igen. Mert a film az akkor bepörgött, és igen, a film az akkor bepörgött, és jó volt, amikor a csaj lekerült a vászonról. Igen. Mert egyszerűen visszafogta, és nem tudtál vele azonosulni, szóval nem volt az, hogy igen, tényleg rohadjon meg az, aki nem szabályosan. Szóval a tipikus aktakukacok azok, akiknek ez a film ez nagyon fog tetszeni, és a csajnak fognak szurkolni, akik tényleg, hogyha az adó bevallásodba két betűt eltévesztesz, már sírógörcsöt kap. Ezeknek az embereknek, akik ezekkel foglalkoznak, neki nagyon fog, ő egyet fog érteni a csajjal. Mert ami nem papírforma szerint működik, az olyan nem működik. És azért a filmiparban szerintem inkább az az izgalmas, ami nem papírforma szerint működik. Szóval egy Bad Boys 2-n pont az a lényeg, hogy ott elmondják, hogy ott igazából egy hajót is sikerült összetörni, nem papírforma, kiidegelik a főnököt, de ez a poén benne, meg ez viszi el, meg ez viszi pörgőssé. Nem. A csaj az hisztíró. Akkor az olyan, mintha ízi a hajó felrobbantása után mindenki nem volt lepapírozva. Mert pontosan nem olyan, ez konkrétan tudom, amikor ez. Így a szájukhoz kapnak, hogy a biztosítás rendben volt, tudod. De egyébként nem mondod a szülyeséget, mert tényleg ez van benned a filmben, hogy már nem azért, de nem értem, hogy ez a legnagyobb problémád. És nem érted. Volt szabályszerű, amikor ott ilyen lefejezett emberek, meg tehát, hogy családokat tesznek el napi szinten azon a környéken lábalól, és Marcinak a barátnője ugye elmondta, hogy az ő suliukba jött egy ilyen csaj, talán az osztálytársa, aki kb. Erről a helyről való, ahol a film játszódik. És El Salvadori, vagy ugye, milyen? Igen, na mindegy, tehát hogy körülbelül azt mondja, hogy ilyenek az állapotok, de hogy annyira durva, hogy ez az osztálytársuk mondta, hogy a gyerekkorában 13 éves koráig nem mehetett ki az utcára. Tehát, hogy, és ez is egy ilyen környék, hogy hát nem ez is egy ilyen környék, hanem tulajdonképpen ugye ez is arról szól, hogy hát ezek a drogkártelek, ezek olyan, hogy is mondjam, helyzetet teremtenek, hogy ilyenné teszik például Mexikónak egyes részeit. Mindenki korrupt, a rendőrök is benne vannak ugye folyamatosan, és alapvetően egyébként az akció jelenetek viszont tökre rendben voltak. Tehát, hogy az egész hanghatás, például hanghatások nagyon jól voltak megcsinálva, mert például benne volt, ugye az volt egy rész, amikor bementek egy ilyen szűk helyre, és ott lövöldöztek, és baromi jól visszaadta, hogy, amúgy tényleg így szólnak a fegyverek, hogy tehát tudod, nem ez az ilyen terminátoros ilyen, tudod, ez az ilyen nagyon puk-puk-puk, hanem tényleg kattognak, csattognak, tehát így az egész baromira jól meg volt csinálva, és szurkoltál is annak, hogy tényleg kapják már el a fickót, viszont ami barom érdekes volt az egészből, és ami nagyon tetszett, hogy az elején azt hitted, hogy ez a csaj a főszereplő, és a végére pedig kiderül, hogy tökre nem, és még én így igazából filmet nem láttam, ahol elindult volna egy ilyen vezetéssel, tudod, hogy ő a főszereplő, és neki szurkolsz, és aztán a végére már nem, hogy nem neki szurkolsz, hanem szinte már várod. Idegesítés. Hanem ellene. Igen. De komolyan. Ez jó ötlet amúgy, ezt tetszik. Aha, nagyon. Ilyet még ez nem is nagyon láttam. Igen, arra viszont készüljön fel mindenki, aki meg akarja nézni ezt a filmet, hogy az első 30 percen nem bealudni, az egy külön challenge. Szóval, hogyha YouTube-ra lehetne csinálni ilyen challenge videókat, akkor ez egy tökéletes challenge videó lenne, hogy a... Mi az, ami Marci téged nagyon felhúzott ez a film? Nem húzott fel egyébként, de tényleg az első 20 percben mind a négyen, akik ott ültünk a moziba, minden ilyen úgy voltunk vele, hogy egyszerűen hogy közel... Igen, kényelembe helyeztük magunkat, hogy tök mindegy, hogy 1200 forintot kifizettem a jegyre, mert én pont nem. De egyszerűen az volt benned, hogy... Forzáért. Így van. Az volt benned, hogy egyszerűen kész, kényelembe helyezted magad, és tökéleteset fogsz aludni a filmen. Aztán elkezdett pörögni, bejött egy ilyen... Mármint a film elején bejött egy fószer, aki ilyen full ez a dark, tudod meg, még ilyen minden... Ilyen titokzatos. Nem, igen, titokzatos, borzasztóan titokzatos volt. És nem tudod, hogy ki az, miért van ott, miköz az egészhez, látszólag ilyen... Ő egy fura fickó, tudod. Tehát azt mindjárt látod, hogy ő nem az official FBI-os, vagy CIA-s, vagy kormány alkalmazott. Azért az igen, és amikor elkezd kivontakozni, akkor ülsz föl a székbe, és akkor mondod azt, hogy na, valami, gyerekek, valami lesz itt a filmben. Igen, és aztán végül ki is derül, hogy valójában az igazi főszereplő az ez a fickó. És ez viszont egy roppant jó megoldás volt, és én azért nem tudtam például a filmre haragudni, mert hogy ez nekem például nagyon tetszett. Csak hát tény, hogy amikor azt a csajt láttuk, ugye, akiről azt gondoltuk, hogy a főszereplő, akkor még, ja, jó, oké, next, tehát, hogy legyen már vége a szenvedésének, meg a rinyálásának. Aztán nem is tudom a vége igazából, hogy most szurkoltam annak, hogy lelőjék. Örülsz-e, vagy nem. Jó, azért annak nem szurkolta, hogy lelőjék, de... Olyan nagyon. Te nagyon... Jó, hát én annak azért nem szurkoltam, hogy lelőjék, de úgy nem szomorkodtam a végkifejleten, amikor végül is így beregtelték. És tökre nem volt szabályos a hadművelet, meg tökre nem volt semmi, de azért kiderült egyébként egy szál benne, hogy az amerikai kormány felelős mindenért. Na mindegy, érdekes film volt. Én azt nem mondanám, hogy ezt moziból érdemes egyébként megnézni. Tehát igen. Szerintem ez abszolút nem mozifilm. Ja, és akkor még láttam a 007-est is. A Spectre-t. Na hát, az meg a másik. Na, azt mondták egyébként ismerőség, hogy elmentek megnézni moziba, és nagyon durván kellett koncentrálni ahhoz, hogy ne aludjanak el. Az a baj, hogy ilyen az előző James Bond filmek szerintem olyan jók voltak, és annyira meglepően jók voltak a Pierce Brosnan-es borzalom után, hogy nekem igazából baromi nagy csalódás volt ilyen szem. Tehát, hogy megnézted is akciófilmnek így elmegy, de hogy ilyen 130 ilyet láttál már, vagy 136-ot érted, és azért ezt így egy James Bondtól nem ár. Mondom, mert szeretik nagyon ismerőseim a James Bondot, és így elmentek megnézni, hogy hú, de király, ez azt mondta, hogy úgy kellett azt mondták, hogy borzalmas volt, úgy kellett erőszakoskodni magával, hogy nehogy elaludjon, tudod. Hát tök erőszakoskodni, néha fölállt a székből maga mellé. És így ne bántsam magam. akkor nézed a filmet. Na, pofázzál, nézd a filmet, mert nyakon vágom magam. Ja. Ez amikor van az a fajta film. Egyébként ezt Lali, várj, most kicsit áttekerik. Lali, ő ugye ő úgy néz filmet, hogy nem szabad beletekerni, hogyha szar. Akkor sem. Bizony, vagy megnézem, vagy nem. De inkább igen. Mert hogy én nem tudom, tehát hogy van egy nagyon rossz film, de akkor neked még nem volt ilyen, hogy elkezdtél filmet és kikapcsoltad fél úton? Szerintem 3 vagy 4 filmet elítottam le, vagy mentem ki moziból. Moziból egyszer mentem ki. Mentél moziból, az emlékszel rá, hogy mi volt? Az mi volt? Én nem, mi soha. Ez mi volt, amiből így kimentetek, annyira rossz volt? Csak én a Macskafogó 2. A többiek Én a Macskafogó 2. Hát ezt mondjuk... Ez olyan kritikán alul ilyen volt, hogy... megértem. Ja, meg a Kung Fu Panda 2. Akkor több filmről mentem ki. Én egyébként... Az egy tök jó film volt. A Kung Fu Panda 2, hát... Tök cuki ez a film. Mindegy, lépjünk túl rajta. Én a mozival kapcsolatban úgy vagyok egyébként, hogy nagyon-nagyon simán... skippelem. Tehát kicsit még így tüntetek is, tudod. Mármint, hogy nem tüntetek, hanem így de hát így tüntetek gyakorlatilag, igen, hogy hát ez annyira szar, hogy én innen kimegyek, és nem érdekel egyébként. Hát nyilván senkit nem hat meg rajtam kívül, tehát viszont baromi önérzetes tudok akkor lenni. De ha rossz a film, elhúzok. Én egyébként, mivel hogy elég sokszor maradtam már így bent, találkoztam nem egy olyan filmmel, amelyiknek borzalmas az eleje, és utána fergeteges jó filmbe megy át, csak túl kell élni az első 30-40 percet. Hát mondj egy példát. Most így hirtelen nem megy az sem. Viszont eszembe jutott, hogy melyik volt ez a film, amit nem voltam hajlandó megnézni, és én tüntetőleg elaludtam rajta moziban. Na melyik? Ez a Pszichónak a remake-je volt, ami jelentről jelentre jön az, mint az eredeti, csak színesben újra forgatva. Aha, hát ezt meg is értem. Azt láttam is egyébként, azt a filmen. És az volt a mondás, hogy az új generációnak, mert az új generáció már nem néz fekete-fehér filmeket. Ami egy nagy marhasság egy egyébként. Egy nagy bullshit. Hát ott van a 12 dühös ember eredeti verziója, hogy az mekkora kegyetlen király egy filmt, jó ég. És full fekete-fehér is, kit érdekel? Igen, vannak olyan filmek, ahol a történet viszi el az egészet, és nem a látványvilág. Abszolút, abszolút. Kutyát nem érdekel, hogy fekete-fehér. Másik ilyen, amit így alig tudtam végignézni, az a Watchmen volt. Ezt láttátok? Én azt láttam, és nekem nem még láttam. Tetszett is. Csalódtam. Azt én úgy annyira nem értettem, hogy az mi? Ez egy baromi hosszú videóklip. Már itt? Nem. Hát, de? Nem. De? Hát de miért nem? A Watchmen az azért jó, mert megmutatja, hogy a hétköznapi szuperhősök is rendes emberekből épülnek föl. Rendes hát emberek, teljes elmebetegek gyakorlatilag. Igen, egyértelműsöt nem mert tudtam mutatni. Mert ezért tette őket az a különleges dolog. Átlagember elmebeteg, ez azért van. Igen? Nem, én nem. Balázs megoldotta a rejtét. Nem tudtok valamit, kérdezzetek meg nyugodtan. Balázs A és B pont között húzott egy egyenest. Igen. Azt mondta nyasgám. Nekem van igaza most, csá. Így van. Na jó van. Na mindegy, lehet akkor újra nézem, Lali, de én nekem az egy ilyen bazi hosszú videóklip volt. Nem tudom. Azt mondom, hogy jó film, azt mondtam, hogy nekem tetszett. Mert én megláttam benne egy olyan aspektust, ami engem elgondolkodtatott, és úgy éreztem, hogy ez egy tök érdekes téma, amivel más nem nagyon foglalkozott még. Csak a podcast! Kedden? Nézd, kedenként! Ja, oké. Okay. Na akkor, hogy most ezen túl vagyunk. De rosszul. A csink-csink kimaradt. Hát persze, mert magunknak nem fizetünk a saját reklámunkért. Igen, de tényleg. Pedig kellene. Úgy lenne fel. Na srácok, volt valamilyen tech kütyű, amit valaki bedobott, hogy erről mindenféleképpen beszéljünk. Nem emlékeztek rá? Most nem akar beugrani a fejembe, de még el is linkelgettük, hogy ez mekkora király. Biztos nem én voltam. Ja, mert Lalira ez nem van. Héten? Ne, direkt azért mondta, hogy biztos nem én voltam, mert általában én szoktam éneket küldözgetni. Igen. Na, most hirtelen nem ugrik be, hogy mi az. Na jó, mindegy, lépjünk túl ezen akkor. Aj, pedig úgy eszembe jutott, hogy arról kéne beszélni. És nem igazán írtam föl. Legalábbis úgy emlékszem rá, valami. Jaj, megvan, mit akartam. Ma jött ki az Xboxnak, hogy visszafelé kompatibilis. Jó, és kijött egy, száz valahány. Jó, de nagyon jó. 104-es lista. Remélem, köztük van az 2-3. Könnyen le tud csekkolni. Megnézzük? De ha megvan az 2-3, akkor én ugrok egy dupla luccot. Akármi is az. Na, Alex, hogyha megvan benne az 2-3, akkor a dupla luccot videóban. Jó? Élőben. Livestream. Adás után. Visszavonom. Miért? Nem kell, mert nincs benne amúgy. Nincs benne? Nincs. Most megnézted? Meg, ahogy találtam a listát. Megnézted nagyobb... azt a listát? Hol találjuk? Te, mind a kettőnk Facebook oldalán, meg a Geekbox Facebook oldalán, meg stb. Olyan helyen, ahol egyébként úgy általában szokott kéne, hogy járjál. Ami benne van, az Assassin's Creed 2 például az benne van. Call of Juarez Gunslinger. A Battleblock Theater. Love it. Hú, de ismerős. Battleblock Theater. Crazy Taxi, te jó ég. A Crazy Taxi, igen, azt imádtam. Jaj, azt vágjátok, láttátok a Doom, a Doom 2, a Dungeon Siege, a Fable 3, a Fallout 3. Láttátok a... Gears of War 1-2-3. A Mafia, tudjátok melyik az a Mafia 2 nevű játék? Gondolom nem kell senkinek bemutatni. A Mirror's Edge benne van. Nem hallottok? Vagy mi van? De hallom. Marci, oké, majd... Tehát akkor a Mafia 2 játékra ugye emlékeztek, nagyon jó játék, stb. Igen, igen. Ki jön a Mafia? A Zuma is benne van. Ki jön, most bemutatták az E3-on a Mafia 3-at, és ugye mindenki várja, és esküszöm, a vezetés olyan benne, mint a Crazy Taxi-ba. Tehát ezt is még a csávó is mondta, így aki ott ült a developerrel, hogy mitől ilyen cartoony a vezetés, az besértődött a csávó. Tényleg? Aha, és tényleg ilyen Crazy Taxis, tudod, ilyen... Az olyan rossz nekem például a Mafia 2-ben pont ez nem tetszett, hogy a Mafia 1-es ilyen nehézségi szintet, tudod, ott azért, hogy ott például az üldözős jelentek, vagy ezek teljesen visszaadták azt, hogy tehát gyakorlatilag ilyen nagyon kezdetleges kocsikkal mászkerálsz, és ez nekem nagyon-nagyon bejött annó. Az nekem és is, most meg ugye a Mafia 3... A Mafia 2 meg ilyen tök árkádos lett. Nem. A 3 lesz most nagyon ilyen árkádos. Hát a 2 is szerintem baromi árkádos lett a vezetés, a többi ezt képest. A 2-es már nem volt jó az 1-eshez képest. Tehát ahhoz képest, hogy az 1-esre hogy emlékszik vissza az ember, hogy az akkori időkben mennyire jól sikerült a fizika, ahhoz képest a 2-es tényleg árkádos lett. Igen, igen. Vagy volt az a játék, amire egy valami 3 évet vagy mennyit vártam. Nem a Mafia, hanem mi volt a másik? Az is kb. Ilyen mini GTA volt. A Godfather. Még emlékszem, még olvastam a GameStar-ba, hogy hú, jön, meg mit tudom én, aztán évekkel később már mindenki elfelejtette, akkor már megjött. Hú, de szuper, és ilyen tök gagyi lett. Nekem csomó ilyen játék van, amit úgy vártam, aztán egy kegyetlen nagy csalódás lett, amire kijött a végére. Na, viszont ez a visszafele kompatibilitás szerintem egy igazán jó dolog. Meg ezzel együtt jön majd az új kezdőfelület az Xbox One-ra, és erre baromi kíváncsi leszek, hogy fog kinézni, és hihetetlenül várom már. De hogy milyen új kezdőfelület? Az új felület, egyszerűen frissítik a felületet az egész menünek, és az egész megjelenésének az Xbox One-nak, szóval arra nagyon kíváncsi leszek. Arra egyébként... vannak már ilyen beta screenshotok? Vagy vannak már pri, akik ilyen előteszterek, azok már meg is kapták, csak nekik úgy van, hogy ilyen 0-24 update. Szóval, hogy minden egyes kis hibát javítgatnak rajta, én mondom vagyok, hogy akkor, amikor kész van, akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy fog kinézni. Ugye ez teljesen ingyenes frissítés lesz, így, de Azt minden itt mennyire be van állítva az agyam, hogy 9-kor lekapcsol. Szóval, hogy... Akartam mondani, hogy minden második mondatot között igen, van, hogy ásítás. Igen, bocsánat, nem szóval, ingyen a sisítés, és minden Xbox falra, és mondom, egy ilyen totál új kezdőfelületet ad majd neki, szóval nagyon durván kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni. Hát, ha tippelhetek, akkor ilyen Windows 10-es. Mindenféleképpen az. Windows 10-es lesz. Tehát ezekkel, mint amikor megnyitod az Xbox appot a gépeden, tudod, ahol tudja streamelni a konzolt. Igen. És akkor ilyen jobb bal oldalt, ilyen kizsombok, meg mit tudom én. Nem. Nem? Én most nézek egy videót is rátszor, és sokkal szebb. Igen? Aha. Na, hát kíváncsian várjuk. Én nem merem még megnézni, én majd mikor lefrissíti, akkor. De azt hogyan tudod megnézni? Egyébként van valamilyen beta, valami? Vannak. Gondolom, van arról a videó, meg ilyesmi. Igen, ez vagy 12-én, vagy 14-én jön, ezt még senki sem tudhassa. Már megkaptam a pontos dátumot, csak még nem tudom. Na jó van, srácok, szerintem ennyi volt már a podcast. Kicsit ilyen álmos. Hú, 2 óra elment, 2 és negyed óra. Az lol. Wow. Fú, baromi fáradt voltam jó, a mai sem, napon. Repül az idő, amikor a barátaiddal vagy, tudod? Igen, és Kaveri meg is paprikázta ezzel a tipikus plázacicás mondattal. Ez lol. Ez lol. Ez lol. Ez lol. Akkor streameljük. Wow. Így van. Jaj, de lol volt ez az adás. Jaj, de lol volt. Na mindegy, jövő héten találkozunk, srácok. Irány mindenki játszani, Fallout 4-ezni. Most ez ilyen kicsit ilyen filmezős, Fallout 4-es, össze-vissza dumálgatós adás lett, de se baj. Jövő héten már rendesen készülünk, és rettegjetek, mert nagyon durvá jó adás lesz. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, szevasztok! Sziasztok!